NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 28 maart. Opnieuw een schietpartij op een basisschool in de VS. 3 kinderen en 3 volwassenen kwamen om. En stichting ICAM spant een rechtszaak aan tegen overheidsinstanties vanwege een datalek tijdens de coronapandemie. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 34 andere overheidsinstanties worden voor de rechter gedaagd vanwege een datalek bij de GGD. Tijdens de coronapandemie waren persoonsgegevens van mensen die een coronatest lieten uitvoeren zichtbaar voor GGD-medewerkers. De stichting ICAM eist een schadevergoeding omdat de persoonsgegevens op grote schaal werden verhandeld. De stichting stelt dat mogelijk 6,5 miljoen mensen slachtoffer zijn geworden en eist €500 per slachtoffer. Naast het ministerie worden onder meer de landelijke GGD en de gemeenten Rotterdam en Amsterdam gedagvaard. Door een aardverschuiving in het midden van Ecuador zijn tenminste 7 mensen om het leven gekomen en meer dan 40 worden er nog vermist. Ook vielen er ruim 20 gewonden. Door de aardverschuivingen in de stad Alausi in de Andesgebergte kwamen tientallen huizen onder het puin terecht. Brandweerlieden zoeken nog naar overlevenden. Daarbij worden ook reddingshonden ingezet. Vanwege het risico op nieuwe aardverschuivingen in het midden van Ecuador moest een onbekend aantal inwoners het gebied verlaten. 14 Britse Challenger 2 tanks zijn aangekomen in Oekraïne, meldt het Oekraïnse ministerie van Defensie. De tanks werden in januari aan Oekraïne beloofd door het Verenigd Koninkrijk. Een groep Oekraïnse soldaten leerde ermee werken in Engeland. Waar de tanks worden ingezet is niet duidelijk. Eerder werd al bekend dat ook 18 Duitse Leopard 2 tanks in Oekraïne zijn gearriveerd. En Duitsland heeft nog 40 Marder gevechtsvoertuigen geleverd. De Europese Unie heeft felle kritiek op Burkina Faso nadat de Franse nieuwszender France 24 daar uit de lucht werd gehaald. De zender zond een fragment uit van een interview met de leider van de terroristische organisatie Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. Volgens de militaire regering van Burkina Faso bood France 24 daarmee ruimte voor haatzaaien. De nieuwszender wordt gefinancierd door de Franse staat. Volgens EU-buitenlandchef Borrell wordt de beschuldiging gebruikt om het werk van onafhankelijke media in Burkina Faso onmogelijk te maken. Nederland heeft gisteravond de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar met 3-0 gewonnen. In de Kuip in Rotterdam scoorde Memphis Depay en daarna 2 keer Nathan Ake. Feyenoord-middenvelder Mats Wiever maakte zijn debuut in Oranje. Bondscoach Ronald Koeman zei dat het spelniveau van het Nederlands elftal hem niet is meegevallen en dat er werk aan de winkel is. Het weer, de ochtend begint vrij zonnig. In de loop van de dag vanuit het westen wat meer bewolking, soms ook gevolgd door lichte regen. En bij een matige zuidwestenwind wordt het vandaag 7 tot 10 graden. Het NOS Radio 1 Journaal. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville heeft een vrouw 3 kinderen en 3 volwassenen doodgeschoten. Na de schietpartij kwam ze om het leven in een vuurgevecht met de politie. Correspondent Simone Tucker. Simone, wat is er inmiddels bekend over die schietpartij? Ja, er komt natuurlijk nog steeds nieuwe informatie naar buiten, maar dit is wat we nu in ieder geval weten. Eerder vandaag ging hier een 28-jarige schutter met automatische wapens een zijdeur van die school naar binnen en is daar vervolgens meteen om zich heen gaan schieten. 3 kinderen, nog maar 9 jaar oud, kwamen daarbij om het leven. Ook 3 volwassenen kwamen om, waaronder het hoofd van die school in Nashville. En de dader zelf is ook omgekomen bij het vuurgevecht met de politie. Dat gaat om een 28-jarige vrouw uit Nashville. Audrey Hill heet zij en zij zou een oud-leerling van de school zijn geweest. Hoe opvallend is het dat het een vrouw is die dat heeft gedaan? Ja, dat is heel opvallend. Dat hoor je eigenlijk nooit. Het komt ook eigenlijk bijna nooit voor. In de VS is er een database die zich bezighoudt met dit soort massale schietpartijen. Dat wordt aangevinkt als er 4 doden en meer zijn. Nou, in die database van 172 mass shootings was het slechts 4 keer een vrouwelijke schutter. En in 2 andere gevallen, 2 van die gevallen, ging het ook nog om een vrouwelijke schutter die geholpen werd daarnaast met een man. Dus het is echt heel uitzonderlijk dat het hier om een vrouwelijke schutter gaat. President Biden die heeft meteen ook gereageerd, hè? Ja, hij reageerde met veel afschuw opnieuw, moet ik eigenlijk bijna zeggen. Want bijna bij zeggen. Want het is niet de eerste schietpartij op een school waar hij over moet spreken. Hij zegt, we moeten meer doen om wapengeweld te stoppen. Het verscheurt onze gemeenschap, zei hij vandaag in het Witte Huis. En hij riep nog maar eens op een hernieuwd verbod op wapens en strengere regels voor de verkoop van wapens. En dat zijn maatregelen die door het congres moeten worden goedgekeurd. En dat congres is nu in handen van de Republikeinen. Dus het zal erg lastig worden om die wetten er doorheen te krijgen. Ja, ja, we hadden het net over dus dat een vrouw is, dat het opvallend is. Ik las net ook iets over dat er wel iets met haar aan de hand was. Klopt dat? Ja, nou, er is nog weinig bekend over of zij ook echt mentale problemen had. Er is, wat wel duidelijk is dat zij goed voorbereid was. Er waren ook kaarten zijn er aangetroffen. En er komt nu ook steeds iets meer naar buiten over wie zij was. Dus een oud-student van de school. Maar ook dat ze zich mogelijk zou identificeren als transgender. En ja, dat zou wel heel opvallend zijn als dat zo is. Want de staat Tennessee, waar Nashville in ligt, ja, daar is op dit moment heel veel om te doen als het gaat om rechten van transgenders. Die staan daar ernstig onder druk. Dit weekend gaat er ook een wet in waar bijvoorbeeld het onmogelijk wordt gemaakt om als minderjarige een transgenderbehandeling door te gaan. Dus ja, als deze vrouw zich inderdaad blijkt te identificeren als transgender, zou dat mogelijk een reden kunnen zijn geweest voor deze schietpartij. Is allemaal nog onduidelijk, maar daar zullen we in de komende uren waarschijnlijk meer over gaan horen. Dankjewel, correspondent Simone Tucker. 6:06. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen was eurocommissaris Frans Timmermans. Hij blikte vooruit op het gesprek dat hij gaat hebben met BBB-leider Caroline van der Plas. Hij wil meekijken naar oplossingen voor het stikstofprobleem, maar de wetenschap staat centraal. En op basis daarvan kijken naar welke opties er zijn om het probleem aan te pakken. Inclusief hoe we in die hele keten, van boer tot bord, iedereen meenemen in een veranderingstraject waarbij de belangen van de boeren voorop staan. Niet van de grote diervoederproducenten, niet van de grote kunstmestproducenten, maar van de boeren. Maar is dat nou niet net de klacht van Van der Plas en van de BBB? Dat niet de boer centraal staat, maar het milieu en stikstof. Ja, maar die boeren die hebben alleen maar een toekomst als de grond gezond wordt, als het water gezond wordt, als de natuur eromheen gezond blijft. Dat is de enige manier hoe je duurzaam ook het boerenbedrijf kunt handhaven. Regelneef, doemdenkers, Mozes Kriebel, jemig te pemig. Nou, allemaal woorden waarmee Cote en Bie, oftewel Van Cote en de Bie, de Nederlandse taal verrijkt. En dus Wim de Bie die gisteren overleed. In Nieuwsuur vertelde taalhistoricus Ewout Sanders dat het er een stuk of 50 zijn. Het mooiste is dat ze ook een aantal woorden en uitdrukkingen in omloop hebben gebracht waarvan nu vooral jongeren of mensen die programma's nooit gezien hebben helemaal niet meer doorhebben dat het door hun verzonnen is. En daar geldt dat inderdaad stoont als een garnaal daar een voorbeeld van. Dat kan je zo zou je op veel plekken kunnen horen, maar dat was ooit een hitje in 1976, zelfs verbannen door de NCRV, mocht niet gedraaid worden. En volgens Sanders zullen de woorden nog een tijdje voortleven. En op het moment dat het loskomt van het personage en echt een eigen leven gaat leiden, dan kan je echt zeggen, je leeft echt voort in de taal. En dat geldt bijvoorbeeld bij doemdenken, is daar echt wel een heel erg mooi voorbeeld van. Het was in 1980 een soort sfeer in Nederland van, de wereld gaat ten onder, er komt een nieuwe atoomoorlog en dan praten ze daarover. Na 14 maanden is het nog steeds vrij stil rond het onderzoek naar de misstanden bij The Voice. Slachtoffers hebben felle kritiek op de radiostilte rond het onderzoek dat bureau Van Doorne uitvoert. Zo vertelde slachtofferadvocaat Sebas Dijkstra bij Bo. Nou ja, het is een soort van achtbaan geweest met frustraties, woede. Nou ja, het gaat van links naar rechts. En dat heeft er ook mee te maken dat er natuurlijk in de tussentijd wel dingen zijn gebeurd. Een tijdje geleden zijn er twee zaken geseponeerd. Dat was voor twee cliënten enorm frustrerend. Voor anderen was dat een soort van voorteken van, komt er ooit nog wat van deze zaak? Nou ja, recent is natuurlijk bekend geworden dat er een aantal vervolgingen komen. Dat gaf dan weer het vertrouwen van, nou, er gebeurt toch iets mee? Maar volgens nog hebben de slachtoffers zelf niets van bureau Van Doorne gehoord, zei Dijkstra. Zij zijn niet, en dat zeg ik heel expliciet, zij zijn niet met slachtoffers bezig. Dat wordt natuurlijk wel gesuggereerd, maar hadden zij echt met de slachtoffers bezig geweest, hadden zij al die vrouwen direct een e-mail gestuurd of een brief nadat het gebeurd was. Zij weten precies wie alle kandidaten zijn geweest. Misschien willen ze wel door tijdsverloop zorgen dat de tumult rondom de Voice weg is. Dat was gisteravond op radio en tv. Elvis van Dire Straits. De kosten voor de opvang van asielzoekers die vallen dit jaar, veel hoger uit dan begroot. Volgens bronnen rond het kabinet is de rekening 3 miljard euro hoger. Daarover schrijft NRC. Dat gat wordt veroorzaakt doordat er meer asielzoekers zijn en een gebrek is aan opvangplekken. De komende weken wordt er in de coalitie onderhandeld over aanpassingen aan de begroting. De forse asieltegenvaller betekent volgens NRC dat het kabinet bij het opnieuw verdelen van geld al bij voorbaat minder kan dan gehoopt. En daarmee is volgens de krant de asielcrisis niet alleen een logistieke, maar ook een financiële puzzel voor het kabinet geworden. Onder meer door een koperstaking, zoals een hoogleraar woningbouw het in het AD noemt, worden dit jaar de helft minder woningen gebouwd dan voorgaande jaren. Er zijn te weinig kopers omdat huizen te duur zijn geworden door de gestegen rente, hogere bouwkosten en strengere stikstofeisen. Daardoor worden nieuwbouwplannen afgeblazen. In 2021 werden er 36.000 nieuwbouwwoningen verkocht aan particulieren. Afgelopen jaar nog 20.000. En de verwachting is dat dit jaar met nog eens 5.000 afneemt. Een dramatische terugval, zegt de branchevereniging van projectontwikkelaars in het AD. De verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg zijn op zoek naar miljarden euro's om een nieuwe cao te kunnen betalen. Na het cao-akkoord bij de ziekenhuizen dat gisteren naar buiten kwam, willen de bonden dat ook de lonen in de rest van de zorg omhoog gaan. Zorginstellingen willen hun personeel ook best meer betalen, maar hebben dat geld niet, schrijft de Telegraaf. Brancheorganisatie Actis kijkt volgens de krant hoopvol naar Den Haag om te helpen. Maar het kabinet en ook de verzekeraars houden vooralsnog de poot stijf. Ja, nog bijna alle voorpagina's wordt, natuurlijk zou ik bijna zeggen, ook stilgestaan bij het overlijden van Wim de Bie. Opvallend trouwens, vaak met een sobere zwart-wit foto van een normale de Bie. Dus niet als een van zijn bekende typetjes. Misschien ook wel logisch als je iemand herdenkt om dan niet meteen een typetje op de voorpagina te zetten. Maar over die typetjes gaat het natuurlijk wel in de artikelen. Meester van de tijdloze satire, dat is de kop van het AD. De Volkskrant noemt de Bie de aartsvader van de tv-satire. En Trouw noemt Wim de Bie een verlegen man die wel thuis was in al zijn typetjes. Verderop in die krant de ene na de andere foto van zijn personages. Foppe, kluizenaar Walter de Roosbruun, vakbondsleider Aad van der Naat, Tetje van S, publieksfavoriet natuurlijk ook nog Frank van der Putten. Daar ben ik voor behandeld, weet u nog wel. En ook Trouw constateert... Dat zeg je niet helemaal goed, hè? Daar ben ik voor behandeld. En dan ben ik eigenlijk een heel gek mens. Ja goed, laten we vooral niet deze mensen na gaan doen. Ook Trouw constateert wat we al veel hebben gehoord sinds gisterochtend. Wim de Bie door deze typetjes voor eeuwig in ons geheugen gegrift. Het is 16 minuten over 6. Mag Indonesië het komende wereldkampioenschap voetbal voor spelers onder de 20 blijven organiseren? Die vraag hangt boven de markt sinds de gouverneur van Bali oproept om het Israël te weigeren op dat toernooi. Correspondent Mustafa Maghadi, waarom wil die gouverneur Israël weren? Nou, eigenlijk omdat het een heel makkelijke manier is om politiek winst te boeken in Indonesië. Veel mensen denken dat Indonesië een moslimland is. Dat klopt grondwettelijk niet. Het is een multireligieus land. Maar ja, 90% van de Indonesiërs is moslim. Dus het is hier algemeen geaccepteerd om voornamelijk de Palestijnen te steunen in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. De regering heeft ook geen officiële diplomatieke banden met Israël. Dus het is echt bijna gecodificeerd, die weerstand tegen Israël. Nou ja, conservatieve moslimgroepen die spraken zich al uit tegen de komst van Israël na het WK onder de 20. Dat was vooral dus inderdaad gewoon een ding onder de conservatieve moslimgroepen. Maar ja, volgend jaar zijn er verkiezingen in Indonesië. Dus sloot de gouverneur van Bali zich ineens bij die groepen aan. En steeds meer politici die voelden zich gedwongen om dat ook te doen. Tot zelfs een naam die je misschien nog niet kent, Ganjar Pranowo. Maar hij is dé favoriet om volgend jaar de nieuwe president te worden van Indonesië. Om maar even aan te geven dat dit toernooi nu ineens echt een heel groot politiek probleem in Indonesië is geworden. En ja, de FIFA zal er niet zo heel blij mee zijn. Hoe reageren zij? Nou ja, tot nu toe hebben ze nog geen officiële reactie erop gegeven. Ze zijn wel aan het kijken wat de volgende opties zijn. Kijk, zonder Israël kun je dit toernooi niet houden. Ze hebben zich voor het eerst trouwens netjes gekwalificeerd voor het WK onder de 20. En het is de FIFA er ook altijd heel veel aan gelegen om de politiek buiten toernooien te houden. Kijk bijvoorbeeld het WK in Qatar afgelopen winter, toen veel landen die One Love aanvoerdersband wilden dragen voor steun van de LHBTI+ gemeenschap. Nou, daar stak de FIFA een stokje voor. Nou, Israël-Palestijnen, dat is zo'n beetje het meest gepolariseerde politieke probleem in de wereld. En dat steekt nu eens de kop op bij het organiseren van een voetbaltoernooi. Daar heeft de FIFA absoluut geen trek in. Dus er wordt gekeken naar een serieuze andere optie. En de andere optie zou zijn Argentinië. Oh, dus ze zijn er wel achter de schermen mee bezig. Ze hebben nog geen officiële reactie, maar ze kijken al wel naar andere opties. Ja, inderdaad. Nou ja, kijk, Argentinië moet zich eerst aanbieden om dat te gaan doen. Maar die hebben een hele goede reden om dat te doen. Want ze zijn niet gekwalificeerd voor het WK. En een hele makkelijke manier om je jeugdteam dan op het WK 120 te krijgen is om het gastland te zijn. Dus ze hebben een hele goede motivatie om de FIFA een handje te helpen dit probleem op te lossen. Ja. Maar goed, voor Indonesië betekent dus, stel dat dat zou gebeuren, dat het bij hun niet doorgaat. Terwijl het is eigenlijk over 2 maanden al. Ik neem aan dat ze eigenlijk bijna alles klaar hebben. Dat klopt. Alleen dit zou dan niet de enige reden zijn om te twijfelen over de organisatie door Indonesië van dit toernooi. Er was, zeg een half jaar geleden, een grote stadionramp in Malang, Oost-Java. 135 doden. Dat riep vragen op over de veiligheid in voetbalstadions in Indonesië. Over de hele hoge agressie van voetbalsupporters hier in Indonesië. Ook over het handelen van de politie tijdens crisissituaties, waardoor er zoveel doden vielen. Nou ja, deze Israël-discussie zou wel eens de druppel kunnen zijn voor de FIFA om het toernooi weg te halen uit Indonesië. Wat een enorme dreun zou zijn voor de reputatie van het land. Want zij willen juist dit soort toernooien organiseren om aan te tonen dat ze een opkomende wereldmacht zijn. Inmiddels het 15e land economisch gezien ter wereld, met de potentie om in de top 5 te komen in de aankomende 20 jaar. En ze willen dus serieus genomen worden. Nou, als ze dit WK, niet eens het grote WK, maar dat van onder de 20 niet mogen organiseren, dan zou dat een signaal zijn dat ze er nog lang niet zijn. Maar hoe reageren ze dan op het feit dat FIFA toch al die stap aan het zetten is? Nou, ze proberen te redden wat het te redden valt. De voetbalbond probeert contact te houden met de FIFA. Ze hebben zelfs president Joko Widodo ingeschakeld om de situatie glad te strijken. Maar ja, er is ook wel weer een probleem met de interne politiek. Heel veel politici die hebben zich eigenlijk in de knoop gedraaid door het standpunt tegen Israël in te nemen. Het is Ramadan, dat is een tijd van niet alleen niet eten overdag. Het is ook een tijd van reflectie, van eerlijkheid. Nou, als je dan uit opportunisme om een voetbaltoernooi te redden je principiële standpunt tegen Israël terugdraait, ja, dan wordt dat door conservatieve moslims in het land je niet in dank afgenomen met de verkiezingen van volgend jaar. Die eraan zitten te komen. Dus ik weet niet hoe deze politici zich eruit kunnen draaien. Nee. Dus wees vooral niet verbaasd als het toernooi plotseling in Argentinië wordt gehouden. Maar wanneer wordt er dan meer over bekend? Dat is niet helemaal duidelijk. Wat je zegt, het toernooi is al over naar een krap 2 maanden. Dus er moet gauw een antwoord gevonden worden. Het logische van een keuze voor bijvoorbeeld Argentinië of stel het zou Duitsland zijn, is dat je daar de infrastructuur al hebt. Een hele diepe voetbalcultuur waarbij dit soort toernooien goed georganiseerd kunnen worden. Dus je kunt snel schakelen. Maar ja, er moet inderdaad wel snel een antwoord komen. Dankjewel. Correspondent Mustafa Margadi. We blijven even bij voetbal, bij het Nederlands elftal namelijk. Dat speelde gisteravond de tweede wedstrijd in de EK-kwalificatiecyclus. In de Kuip was Gibraltar de tegenstander. En de hoop was dat de tegenvallende wedstrijd tegen Frankrijk een beetje kon worden goedgemaakt met veel doelpunten tegen de nummer 200 van de wereldranglijst. Maar het werd geen grote zegen, zag ook verslaggever Jeroen Elshoff. Nederland wilde de nare smaak van de nederlaag in het Stade de France wegspoelen door een monsterscore neer te zetten tegen Gibraltar in de Kuip. Maar dat is niet gelukt. Dat werd 1-0 door een kopbal van Memphis na 23 minuten. En dat was de enige treffer van Oranje. Dat speelde met een debuterende Wiever in de eerste helft. Na rust snel 2-0 door een kopbal van Nathan Ake. En toen dacht iedereen, nu gaat het beginnen. Helemaal toen er een rode kaart viel voor Gibraltar. Maar meer doelpunten bleven lang uit. Uiteindelijk een aangeraakt schot van afstand door Nathan Ake gemaakt. Bepaalde de eindstand op 3-0. Meer wist Nederland niet te scoren. En dat is toch behoorlijk mager tegen de nummer 200 van de FIFA wereldranglijst Gibraltar. Nederland wint met 3-0. En de eerste overwinning voor bondscoach Ronald Koeman in zijn tweede termijn als bondscoach dus. Maar hij had maar weinig plezier op de bank. Nou ja, het is sowieso niet, zijn het niet de leukste wedstrijden om te spelen. Omdat een tegenstander en logisch daar niet aan meewerkt. Dus ja, dat is moeilijk. Alleen, ja, we hebben natuurlijk te weinig goals gemaakt. En ik vond het gelijk in het begin al onnauwkeurig, slordig bij momenten. Ja, en dan weet je dat je, ja, dat het wachten is op de goal. En die valt dan op een gegeven moment. Toen werd het wel iets beter, maar ja, we hadden niet de vorm om heel veel meer grote kansen, alhoewel ze daar heel veel ballen zijn geblokt. Ook wel een aantal kansen gehad, wat misschien met ietsje meer scherpte vallen de goals. Maar ja, het was minder dan ik gehoopt had. Hoe is deze week geweest? Want je komt terug als bondscoach. Rafael zei net, volgens mij is hij misschien ook wel een beetje geschrokken van wat hij aantrof. Ging weg 2 jaar geleden, liet iets moois achter. En het is een hele moeilijke week geworden. Ja, in allerlei opzichten. Met afvallers, met zieken. En het is constant onrustig geweest. En ook vanavond nog kun je niet altijd wisselen wat je misschien zou wisselen. Doordat jongens ziek zijn geweest. Cody kon niet een hele wedstrijd spelen. Matthijs kon geen hele wedstrijd spelen. Dan valt Memphis nog met een blessure uit. Wiever kon niet de hele wedstrijd spelen. Ja, dus het was heel moeizaam om nog veel gerichter of te wisselen of te werken. Dus ja, dat is niet. Ik heb niet eerder zo'n week gehad in mijn vorige bondscoachschap. En ik hoop dat ook niet meer mee te maken. Nee, maar toen scheen de zon altijd, zei je al vorige week maandag. Alles was niet goed. En het resultaat Frankrijk, het spel Frankrijk was niet goed. En vandaag je wint, maar dat is logisch. Maar als je alles analyseert, is dat te weinig. Het zijn Ronald Koeman tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Het is 6:54. We hebben heel veel van Cote en de Bie gehoord sinds gisteren bekend werd dat Wim de Bie is overleden. Behalve rake sketches maakt ze ook muziek. Een van die nummers is 1948, op muziek van Gilbert O'Sullivan. Vooral bekend geworden in de versie van Gerard Cox, maar ze namen het ook zelf op. En in dit nummer valt weer hun taalgevoel op. Een prachtige tekening van de tijd zo vlak na de oorlog. Buiten huilt de wind om het huis, maar de kachel staat te snorren op 4. Er hangt een lapje voor de brievenbus en in de tochterste kieren zit papier. Wij waren heel erg arm en niemand hield van ons. Maar we hadden thee en nog geen tv, maar wel radio en lange vingers. We gingen nog in bad, haartjes nat, nog even op, totdat vader zei, vooruit naar bed. Dan kregen we een kruik mee, gezichten in het behang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Buiten huilt de wind om het huis, maar binnen breide moeder warme sjaal. En het ganzenbord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal. Ook gingen wij naar het bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt, heel die pannenkoeken smaak vergeten. En Nederland herrees, onder Drees van die blanke schoen. Jokte was dat zonde, de legpuzzel kwam klaar. In het derde vredesjaar, toen was geluk heel gewoon. Die schooltas bleek het eerste teken, dat de zaak al was bekeken. Voor zover je zonder plichtsbesef je leven deed, je leven deed. Gezelligheid kende nauwelijks tijd bij vaccinelichtjes van verkade. We gingen nog in bad, haartjes nat, nog even op, totdat vader zei, vooruit naar bed, dan kreeg. heel gewoon. Van Cote en de Bie met 1948, oftewel toen was geluk heel gewoon. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Om woonwijken in één keer te verduurzamen en van het gas af te halen zijn miljarden euro subsidie nodig, zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie in een oproep aan het kabinet. Het gaat om wijken waar veel energiearmoede is. Het energieplafond dat inmiddels is ingesteld kost naar schatting 11 miljard euro. Als het kabinet zo'nzelfde bedrag uittrekt voor verduurzaming, kunnen ruim 1,1 miljoen huizen aardgasvrij worden gemaakt, verwacht de Vereniging Duurzame Energie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 34 andere overheidsinstanties worden voor de rechter gedaagd vanwege een datalek bij de GGD. De stichting ICAM eist een schadevergoeding omdat tijdens de coronapandemie de persoonsgegevens op grote schaal werden verhandeld. En de Amerikaanse staat St. Louis brengt autofabrikanten Kia en Hyundai voor de rechter omdat hun auto's relatief simpel te stelen waren. In Kia's en Hyundai's voor de Amerikaanse markt van voor 2021 ontbreekt een anti-diefstalchip. Op sociale media circuleerden filmpjes hoe makkelijk deze auto's te stelen zijn, waarna het aantal gestolen Kia's en Hyundai's nog fors toenam. Het weer, de ochtend begint vrij zonnig. Later op de dag vanuit het westen wat meer bewolking, soms ook lichte regen. En bij een matige zuidwestenwind wordt het 7 tot 10 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de eerste files van de ochtendspits zijn een feit op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en knooppunt Ketelplein, 3 kilometer file. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel, 7 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de verbindingsweg dicht en is de vertraging al 20 minuten. Ster. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. De vaak spannende jackpot in Nederland is alweer gevallen. Wie weet ben jij de volgende en trakteer jij ook al je vrienden. Want de Lotto jackpot staat nu op 2,7 miljoen. Dus speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Henk kan na zijn medische behandeling bij Expert Clinics alles weer doen in de gym. Zoals squats, leg press, push-ups. Maar het liefst gaat hij met zijn sub lekker het water op. Expert Clinics, voel je weer mens. Expert Clinics wordt gewoon vergoed door uw verzekeraar. Worden 10 leden van de Brigata Rossa, oftewel de Rode Brigades uit Italië, eindelijk uitgeleverd. Vandaag besluit het Franse Hof van Cassatie of Frankrijk de leden van de extreem linkse Italiaanse terreurgroep uitlevert aan Italië. Correspondent Helene Daens in Italië. Helene, ja, de Rode Brigades die waren actief in de jaren 70. Ik moet meteen denken aan de ontvoering van Aldo Moro. Hè? Dat soort dingen deden zij. Precies, het was een linkse beweging, begon socialistisch, maar werd steeds marxistischer en werd ook steeds militanter. Ze hebben in de jaren 70 enorm veel terreur gezaaid in Italië, tientallen mensen vermoord. Die werkten voor de staat, denk aan politiemensen, burgemeesters en zelf dus de premier Aldo Moro op een bepaald moment. Het was een bijzonder bewogen periode in Italië. En wat daarna heel opvallend was, toen die Brigate Rosse niet meer doorgingen in Italië, toen die beweging werd opgeheven, zijn zo'n 300 leden naar Frankrijk gevlucht en hebben zij daar ook politiek asiel gekregen. Wat betekent dat zij in Italië nooit berecht zijn voor die daden. En hoe keken ze daar in Italië naar? Want ja, dat waren dus echt terroristen en die kregen in Frankrijk gewoon een leven terug. Ja, dat is een ontzettend grote politieke, een ontzettend grote open wond in Italië en ook een lange politieke strijd geweest tussen Italië en Frankrijk. Maar Frankrijk destijds, geleid door president Mitterrand, een socialist, die keken een beetje neer, zo moet je dat zien, op Italië. Die vonden het in Italië allemaal maar een zootje. En zij dachten dat die leden van de Rode Brigades geen eerlijk proces zouden krijgen in Italië. Dus wat zei de Franse president? Die zei, als jullie afzien van fysiek geweld, dan mogen jullie in Frankrijk, kunnen jullie hier terecht. Kunnen jullie hier verder je leven opbouwen. En dus heb je het hele rare gegeven dat mensen die in Italië bij verstek veroordeeld zijn tot straffen van tientallen jaren, zelfs levenslang, dat die in Frankrijk uiteindelijk kleuterleidster werden of vertaler en hele normale levens hebben gehad de afgelopen tientallen jaren. Maar je kan je voorstellen dat dat een enorme open wond is in Italië. Ja, in Italië bleef om die uitlevering vragen. Maar waarom houdt Frankrijk dat nog altijd tegen? Goh, ja, Frankrijk is een beetje veranderd van mening. Dat heeft veel te maken met president Macron. Die keek daar anders naar dan zijn voorgangers. Dus in 2021 is er een actie geweest om een aantal van die zwaarste criminelen van de Brigade Rosse uiteindelijk toch op te pakken. Maar bij Franse justitie zit dat gedachtegoed heel diep, dat die mensen ook beschermd moeten worden van het Italiaanse gerecht. Franse justitie denkt niet dat zij, het OM daar, denkt niet dat zij een eerlijk proces zouden krijgen in Italië, omdat alles daar zo gemediatiseerd is. Maar je ziet het gedachtegoed nu veranderen. En nu is vandaag de grote vraag. Hè, cassatie gaat vandaag uiteindelijk beslissen of die mensen ook echt worden uitgeleverd. En welk gedachtegoed het uiteindelijk wint. Of de Italianen gerechtigheid krijgen. Of dat de Franse doctrine van destijds nog steeds gevolgd wordt. Ja. Het lijkt ook wel een beetje een principe kwestie inmiddels. Want die mensen zijn natuurlijk inmiddels al best op leeftijd. Als ze dit allemaal in de jaren 70 zouden hebben gedaan. Is het dan ook een soort van laatste kans van Italië om ze daar nog alsnog achter tralies te krijgen? Ja, dat is wel zo. Je zegt het al. Dit zijn oude mensen. Sommigen zijn begin de 80. De meeste van deze 10 mensen, want het gaat dus om een symbolisch groepje eigenlijk van 10 mensen, zijn ergens achter in de 60. Dus ze zouden wel degelijk nog een aantal jaren straf moeten uitzitten. Maar voor het eerst bestaat nu wel de mogelijkheid dat zij die straf zouden krijgen. En dat is natuurlijk wel symbolisch heel belangrijk, vinden ze in Italië. Vinden de nabestaanden van die tientallen slachtoffers in Italië. En zij gaan dus vandaag, als het goed is, te horen krijgen of die laatste kans, of daar gebruik van wordt gemaakt, of dat de leden van de Brigade Rosse toch vrij uitgaan en hun leven verder kunnen leven in Frankrijk. Dankjewel. Correspondent Helene Daens. We blijven even in Frankrijk, want dat zet zich vandaag ook schrap voor opnieuw een landelijke actiedag tegen de pensioenhervorming van president Macron. De 10e actiedag met stakingen en demonstraties in het hele land. En die acties die worden steeds grimmiger, met vooral na de demonstraties brandstichting, rellen, gewonden. En de politie treedt daar dan weer hard tegen op. Daardoor loopt de spanning nog verder op. Verslaggever Matthijs van de Wiel is in Parijs. De winkeliers rondom de Place de la Nation, eindpunt van de demonstratie, weten wat ze kunnen verwachten. Ah, c'est pour demain. Zodra de route bekend werd, belde dit makelaarskantoor de aannemer pour barricader la vitrine. Om de glazen pui te laten afdekken met houten planken. Là, ça va être, énormément demandé. Jehan, de timmerman, heeft het druk deze weken. C'est une question d'assurance aussi. De verzekeringsmaatschappijen eisen het. L'assurance, parce qu'ils vont pas rembourser à chaque fois. Ze blijven niet de kapotte ruiten vergoeden. Nos collègues ont été tous cassés sur le boulevard Voltaire. C'est pas normal. Op de boulevard zijn al zoveel winkelpuien gesloopt. Ben, on est quand même angoissé. Cathy, de makelaar, is angstig. Je pense que ça va être grave. Het wordt erg. Pourquoi? Parce que y a des étudiants qui s'y sont mis. Er doen nu veel studenten mee. Les gens en ont marre, mensen zijn het zat. Het is niet alleen die pensioenleeftijd. Het gaat ook over de koopkracht. On a l'impression que c'est la guerre à Paris. Het lijkt wel oorlog in Parijs. Ah, désolé du terme, mais c'est vraiment la merde. Hein? Zij noemt het oorlog. Jehan, de timmerman, noemt het la merde. Stronzooi. Kijk om je heen. En die pensioenleeftijd? 64 ans, la retraite, j'y crois pas, quoi. Hij kan zich ook niet voorstellen dat hij tot zijn 64ste zou moeten werken. Je me vois pas jusqu'à 64 ans travailler, quoi. Après 65 ans, c'est possible ce travail? Krijgt bijval van zijn collega op de ladder. Dans le bâtiment, plus. Dit werk. De vrees is dat het op deze 10e actiedag nog verder escaleert, omdat de regering tot nu toe onvermurbaar was. Het ultra-geweld, zo noemt de minister van Binnenlandse Zaken Darmanin het. Plus de 1000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger. Hij heeft het over ultra-radicale actievoerders. Ils viennent pour casser, pour blesser. et pour tuer des policiers et des gendarmes. Ze komen om te slopen, te verwonden en om politiemensen te doden. Leur objectif est de déstabiliser nos institutions républicaines et de pousser la France à feu et à sang. Het gaat ze niet om de pensioenleeftijd. Ze willen het land in vuur en vlam zetten. Devant cette situation, j'ai décidé de déployer un dispositif de sécurité inédit. Het antwoord van de minister is nu een nog grotere politie-inzet. Groter dan ooit. Un niveau de mobilisation jamais atteint jusqu'alors. Maar het is juist het optreden van de politie dat extra kwaad bloed heeft gezet, waardoor de spanning is toegenomen. Politiegeweld op filmpjes en geluidsopnames van 's avonds na de officiële demonstratie. ME'ers die erop losslaan, demonstranten insluiten en intimideren. Verwijten over en weer. De politie heeft het zelf zwaar te verduren. Bij de protesten raakten honderden agenten gewond. Alain Wastel is ME'er en bij een van de politiebonden verantwoordelijk voor de ME. En ce qui concerne les policiers, on est la première incarnation justement de l'État. Wij zijn op straat het gezicht, de belichaming van de overheid, zegt hij. On est là pour absorber toute cette colère. Wij incasseren die woede tegen de staat. Un stade de haine. En die woede is nu omgeslagen in haat. Parce qu'on va pas oublier que au-delà de la mission qu'on remplit. Maar ze vergeten dat wij ook burgers zijn. On reste des citoyens comme les autres. En dat de meeste agenten ook tegen de verhoogde pensioenleeftijd zijn. La réforme qui est menée par l'exécutif. Hij vraagt zich af waar de railschoppers op uit zijn. On peut s'interroger. Hij vreest si, en fin de compte, een drama. Le but ultime n'est pas à ce qu'il y ait un décès, quel que soit le côté. Dat er een dode moet vallen. Ça serait un échec énorme. Dat zou een enorme nederlaag zijn. On a le sentiment que la France c'est Paris. Donc en hij maakt zich zorgen over de rest van Frankrijk. Je serais plus inquiet sur les dispositifs qui vont être mis en place dans province. Want Parijs is heel wat gewend, maar er is niet alleen de krachtmeting in de hoofdstad. Er zijn ook demonstraties in tientallen provinciesteden. Als er maar niet overal geweld komt. J'espère surtout qu'elles ne seront pas toutes violentes. Een verslag van Matthijs van der Wiel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Alle adviezen in het rapport over de beveiliging van Peter R. de Vries worden overgenomen. Vrijdag komt minister van Justitie Jezelgus met een officiële reactie op het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ingewijden melden nu aan de Telegraaf al dat alle aanbevelingen worden overgenomen. Het rapport ging niet alleen over de beveiliging van Peter R. de Vries, maar ook over die van advocaat Dirk Weersum en de broer van de kroongetuige Nabil B. Alle drie werden ze doodgeschoten. En uit het rapport blijkt dat informatie over het gevaar dat de drie liepen niet goed werd gedeeld binnen politie en justitie. Het duurt langer voordat er weer jarenlange energiecontracten worden aangeboden. Voordat energiebedrijven dat weer doen, moeten nieuwe regels over het opzeggen van bestaande contracten zijn doorgevoerd. En branchevereniging Energie Nederland laat aan de Volkskrant en RTL Nieuws weten dat de regels niet op 1 april, maar op 1 juni ingaan. Wie daarna binnen een vast energiecontract wil overstappen, moet een boete betalen aan de energiemaatschappij. Die extra zekerheid moet energiebedrijven stimuleren om weer meerjarige contracten aan te bieden. Wakker Dier stapt naar de rechter om onverdoofde slacht van meervallen te stoppen, dat weet het AD. De Voedsel- en Warenautoriteit schreef in een rapport dat de vissen stress en pijn ervaren bij een proces waardoor de slijmlaag van de huid loslaat. Maar de NVWA gaat niet in op een handhavingsverzoek van Wakker Dier. En daarom volgt er nu een beroep bij de rechter. Volgens de dierenorganisatie is er een humaan alternatief met stroomstoten, maar dat vinden producenten te duur. Als vissen konden gillen, werd er heel anders over deze slacht gedacht, zegt Wakker Dier in het AD. En na verzet op de Amsterdamse Zuidas tegen de mogelijke komst van een erotisch centrum is er nu ook op de tweede plek die de hoofdstad op het oog heeft protest. De NDSM-werf in het noorden van Amsterdam. Kunstenaars die hebben protestborden opgehangen tegen de verplaatsing van de sekshuizen op de Wallen. Horen we bij AT5. Het zit daar op een goede plek. Het is, noem maar wat, historisch erfgoed of wat dan ook op de Wallen. Laat het daar blijven. Controleer het daar wat beter. Maar ga het niet verplaatsen naar naar een boomwijk, naar een creatieve plek zoals hier. En om die oproep kracht bij te zetten, hebben de kunstenaars in Amsterdam-Noord een bord met een subtiele tekst opgehangen. Neuken doe je op de Wallen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is een ongeluk gebeurd met 4 auto's op de A4 Den Haag richting Rotterdam. En daarom een file tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein van 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Oh yeah. Elke werkdag. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Sorry, van Maroon 5. Er komen veel meer laadpalen voor elektrische auto's langs de Europese snelwegen. Dat is de Europese Unie overeengekomen vannacht. VVD-europarlementariër Carolien Nachtegaal is mede-onderhandelaar van dat akkoord. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een deal ligt er nu? De deal die er nu op tafel ligt is dat er tegen het einde van 2027... langs alle Europese snelwegen openbare laadstations beschikbaar moeten zijn, met een afstand ertussen van 60 kilometer tussen elk laadstation. En dan ook genoeg laadstations per plek, zou ik maar zeggen. Ja, in principe is dat ook wel, dat wordt aan de lidstaat overgelaten, maar er moet er vaak inderdaad wel minimaal één laadpaal staan. Maar natuurlijk bij drukke wegen moeten dat er natuurlijk meerdere zijn. En daarom moeten de lidstaten ook met een plan komen. Dat moeten ze tegen 2024 doen, om aan te geven hoe ze eigenlijk het landschap langs de snelwegen in hun lidstaat willen inrichten met meer laadstations. En komen ze dan gewoon bij de tankstations te staan, zoals je ze nu vaak ook ziet? Of ook op andere plekken? Ja, nou, in principe het belangrijkste is dat ze langs de Europese snelwegen komen. Dus we zien, hè, Nederland doet het natuurlijk eigenlijk hartstikke goed. Dus je kan zeggen, nou, daar zie je wel een soort voorbeeld. Hè. Een deel staan ze soms bij de tankstations. Maar ook wat je in Nederland ook ziet, dat ze niet altijd bij een tankstation staan, maar natuurlijk ergens los. En dat moet inderdaad ook kunnen in die zin. Maar dat is natuurlijk aan de lidstaten zelf om het in te richten. Ja. Rijdt u zelf eigenlijk elektrisch? Ja, ik rijd elektrisch, maar ik heb ook de ervaring dat er in Europa te weinig laadpalen staan. Dus ik moet eerlijk bekennen dat ik ook als ik naar Zuid-Frankrijk rijd wel even terug heb gegrepen op een oude Saab op benzine. Nou ja, inderdaad, omdat je ook niet, het is niet alleen maar weinig laadpalen, maar ook vaak dat je heel verschillende pasjes nodig hebt. Er zijn verschillende stekkers. Tegen dat soort problemen loop je natuurlijk ook aan. Ja, exact. En dat is ook in de wetgeving waar wij sterk voor hebben gepleit. Het moet echt voor de consument gemakkelijk worden. Een beetje zoals nu tanken heel gemakkelijk is. Dus wat u terecht zegt ten aanzien van de betaling, moet dat inderdaad gewoon kunnen met een laadpasje als je dat hebt, maar ook met je creditcard of je bankpas, zodat het echt voor de consument gemakkelijker wordt. En het geldt ook voor prijstransparantie. Je moet gewoon goed kunnen zien wat je betaalt bij zo'n laadpaal. En dat is soms ook nu onduidelijk. Dus dat zijn allerlei nieuwe regels die er in de wetgeving komen. En het zou ook fijn zijn als fabrikanten beslissen welke stekker het handigst is of niet. Ja, dat gaat eigenlijk wel goed op dit moment qua stekkers. Dus daar zit eigenlijk op dit moment minder het probleem. Hoezo gaat dat goed? Want er zijn toch heel veel verschillende? Er zijn een paar verschillende stekkers voor de auto's. Maar vaak zie je ook bij de laadpaal dat je meerdere opties hebt qua type stekker. En daardoor is dat in principe is dat een minder groot probleem. Waar het wel zit is inderdaad dat je moet zorgen dat je ook genoeg kilowatt hebt. Dus nou ja, we willen ook heel graag dat er meer, dus we noemen dat false chargers, dus die snelladers komen. Zodat je inderdaad maar relatief kort bij zo'n paal hoeft te staan en dan snel je weg kan vervolgen. En dat de volgende weer aan de beurt kan zijn. Dit gaat allemaal over elektrisch. Hoe zit het met waterstof? Ja, voor waterstof hebben we ook een target neergezet. En wij zeggen dat de waterstof veel punten ook omhoog moeten. En die moet in 2030 om de 200 kilometer staan. Maar daarom moet ik wel zeggen dat het met name voor de vrachtwagens is. Want feitelijk zie je dat de industrie qua auto's eigenlijk al een keuze heeft gemaakt voor veel meer elektrificatie. Maar voor de vrachtwagens, echt voor dat zware transport, daar is waterstof zeker een reële optie. Elektrisch ook. Waterstof is in die zin natuurlijk nog wel minder beschikbaar en ook nog relatief duur. Maar zeker voor de toekomst is gasvormige waterstof een hele goede optie voor de trucks. Dank u wel, VVD-Europarlementariër Carolien Nachtegaal. Het is 7:08. U kunt haar kennen van haar rollen in bijvoorbeeld Flik Maastricht, het geheime dagboek van Hendrik Groen of Klem of van het toneel. Maar actrice Nhung Dam is ook succesvol schrijver. Vandaag verschijnt haar tweede roman, Definitie van Liefde. Nhung Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, definitie van liefde. Wat is de definitie van liefde? Oh, nou, als ik de definitie wist, dan zouden alle problemen opgelost zijn, denk ik. In het boek Definitie van Liefde zoekt Rose zo naar die definitie wat het is. En ergens geeft een vriend haar een advies dat soms moet je het leven maar ook niet altijd proberen vast te grijpen, maar het leven ook de kans geven iets jouw kant op te laten waaien. Want waarom is ze op zoek naar die definitie van liefde? Nou, Rose is dochter van Vietnamese bootvluchtelingen. Zelf ben ik dat ook. En zij lijkt het helemaal voor elkaar te hebben in de buitenwereld. Maar op het moment dat ze is actrice, woont in New Orleans, waar het zich afspeelt. Maar op het moment dat ze achterkomt dat ze zwanger is, wordt ze in een zwangere toestand verlaten door haar geliefde. En dat is precies het moment dat ze totaal wordt teruggeworpen op haar afkomst, op haar jeugd, op de rauwigheid waarmee ze is opgegroeid. En daarin voelt ze, goh, hoe doe je het leven, hoe beoefen je het leven als je nooit liefde hebt geleerd? Want waardoor heeft ze dat nooit geleerd? Nou, in het opgroeien met Vietnamese bootvluchtelingen, waarin ze zo voelt dat dat ze, ook al woont ze dan nu in New Orleans, dat ze zo voelt dat ze haar grond, haar eigen bestaansrecht heeft moeten bevechten. Dat het niet een vanzelfsprekendheid is geweest. Dat ze in haar volwassen leven als actrice dan zo haar weg probeert te vinden. Maar wanneer het erop aankomt dat ze zo voelt, als het erop aankomt word ik dan toch zo teruggeworpen op waar ik vandaan kom. En is het frituurvet, haar ouders hebben een frituurtent, is het frituurvet nog altijd aan me af te zien? Dus altijd die onzekerheid eigenlijk van wie ben ik, want waar kom ik vandaan en waar ben ik nu en pas ik daar wel in? Nou, dat is wel iets wat ik denk ik heel herken van mijn eigen leven. Daar waar mijn ouders hier eind jaren 70, begin jaren 80 terecht zijn gekomen. Mijn vader een loempjekraam had, een van de eerste in Nederland in die tijd. Hè, toen je toch niet in het vriesvak bij de Aldi of de Jumbo kon kopen. Dat ik als klein kind zag hoe heftig dat is om in een nieuw land een bestaan op te bouwen. En zeker als je zo'n oorlog ontvlucht bent en alle rauwheid achter je hebt gelaten, hoe je dat nou precies doet. En dat ik het ook zelf altijd heb meegekregen, ook al ben ik in Groningen opgevoed, dat wij hier te gast zijn en dat je hier als gast hoort te gedragen. En hoe je dat doet als je zelf dromen hebt die je waar wil maken. Dat best ingrijpend is. Want nog altijd, voelt u zichzelf nog altijd te gast in Nederland dan? Nou, dat is misschien heel gek om dat zo te stellen. Ook al ben ik hier geboren. Ik denk dat ik wel vanaf kleins af aan tot en met nu wel tegen veel dingen aan ben gelopen. Zoals racisme of situaties waarin je toch wel voelt van, ook al doe je heel hard je best. Ik zie er helemaal uit als een Vietnamees, maar dat ik toch zo hard mijn best deed om zo wit mogelijk te zijn, om mee te draaien, mee te spelen in deze maatschappij. Maar dat er zoveel situaties zijn waarin, ook al waren de pesterijen als kind of in mijn volwassen leven, dat je toch nog wel vaak racistische opmerkingen naar je hoofd geslingerd krijgt, waarop je toch elke keer denkt van, oh ja, uiteindelijk als dat aankomt, hoor ik hier misschien dan toch niet thuis. Ja. Waarom bent u dit boek gaan schrijven? Want het eerste boek, Duizend Vaders, was een groot succes. En waar kwam het idee vandaan om dit thema op te pakken? Nou, het ding was dat ik altijd met het lot bezig ben geweest. Dat ik denk, oh goh, ik ben een Nederlander. Maar dat is alleen maar door het lot, door toeval, dat mijn ouders die tijdens hun vlucht op de oceaan dobberden en toevallig voerde er een Nederlands vrachtschip langs. En daardoor zijn zij door Nederlanders gered en in Nederland terechtgekomen. Dat ik dat mijn hele leven heb afgevraagd van, goh, wat nou als het een kampschip was geweest of een Amerikaans schip? Zou ik dan Amerikaan zijn geweest? Dus dat het op één vingerknip na dat mijn leven er totaal anders uit had kunnen zien. Daar ben ik ook naar New Orleans gegaan om daar onderzoek te doen. En daar heb ik ook veel vrouwen gesproken. Want een groot thema in het boek is ook moederschap. Heb ik veel vrouwen gesproken rondom dat thema. Omdat ik erachter kwam dat vrouwen rond hun mid-30e jaren, dat er geen vrouw was die zich niet tot het onderwerp heeft verhouden. Ja. Als je mid-30 bent, is er geen vrouw die daar niet over na heeft gedacht, wil ik wel moeder worden, geen moeder worden. En veel vrouwen die het willen, maar dat het niet lukt. Of sprak een gruwelijke verhalen, hoorde ik. Een vrouw die 8 miskramen achter elkaar had. Of een vrouw die 10 jaar in het fertiliteitstraject zaten. En zo buitelden die verhalen over elkaar heen, dat ik dacht, wauw, er zit zoveel rouw op dat onderwerp en zoveel verdriet en zoveel verhalen die onbesproken blijven, omdat het taboe is of omdat ze zich ervoor schamen. Dat ik dacht, hier moet ik over schrijven en daar één roman van maken. Wat dat betreft gaat het eigenlijk over heel veel verschillende dingen. Je toch uiteindelijk niet thuis voelen, maar ook wat moet ik met mijn leven? Dat moederschap, dat is dan ook een groot thema in het boek. Welke boodschap hoopt u uiteindelijk dat de lezer meekrijgt? Ik denk als ik zelf als schrijvende actrice in het leven sta, dat ook al maak je heftigheid mee, kom je uit een rauwige situatie, dat wat ik hoorde toen ik die vrouwen sprak, dat het toch iets is wat, er is altijd verbinding te vinden. En ik hoop zo bij de definitie van liefde dat als mensen het lezen, daarom is het ook een roman en geen autobiografie of non-fictie, dat je bij het lezen van het boek toch een troost en herkenning vindt. En toch een kleine injectie van dat waar je ook vandaan komt, dat je dromen realiseren altijd binnen handbereik ligt. Nou, dit boek, dat is in ieder geval helemaal afgekomen. Dus dat is een droom die uit is gekomen. Hartelijk dank, Nguyen Dam, over het boek Definitie van Liefde. Team ST Works, dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij ST Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Sofonisba Anguissola, de meest roemrijke vrouwelijke schilder van Europa. Haar betoverende portretten zijn zo levensecht dat ze lijken te ademen. Nu in Rijksmuseum Twente. Sofonisba Anguissola, portrettist van de Renaissance. SD Works, HR, salaris en wielrennen. NPO Radio 1, 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De hervormingsplannen van premier Netanyahu staan voorlopig in de ijskast. En het ministerie van VWS wordt voor de rechter gedaagd na een datalek bij de GGD. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 34 andere overheidsinstanties moeten zich voor de rechter verantwoorden voor data die tijdens de coronapandemie op straat kwam te liggen. Het gaat om persoonsgegevens van mensen die een coronatest lieten uitvoeren. De gegevens waren zichtbaar voor GGD-medewerkers. De stichting ICAM eist een schadevergoeding omdat de gegevens op grote schaal werden verhandeld. De stichting stelt dat mogelijk 6,5 miljoen mensen slachtoffer werden en eist €500 per slachtoffer. Naast het ministerie worden onder meer de landelijke GGD en de gemeenten Rotterdam en Amsterdam gedagvaard. Om woonwijken in één keer te verduurzamen en van het gas af te halen zijn miljarden euro subsidie nodig, zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie in een oproep aan het kabinet. Het gaat om wijken waar veel mensen wonen met een laag inkomen en een hoge energierekening of met een slecht geïsoleerd huis. Dit verduurzamingsplan zou met €11 miljard ongeveer net zo duur zijn als het huidige prijsplafond. Maar volgens de Vereniging Duurzame Energie levert het op lange termijn meer op. Door een aardverschuiving in het midden van Ecuador zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en meer dan 40 worden er nog vermist. Verder vielen er ruim 20 gewonden. Door de aardverschuivingen in de stad Alausi in het Andesgebergte kwamen tientallen huizen onder het puin terecht. Brandweerlieden zoeken nog naar overlevenden. Daarbij worden ook reddingshonden ingezet. Vanwege het risico op nieuwe aardverschuivingen in het midden van Ecuador moest een onbekend aantal inwoners het gebied verlaten. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville heeft een vrouw 3 kinderen en 3 volwassenen doodgeschoten. De schutter van 28 werd daarna zelf gedood in een vuurgevecht met de politie. De vrouw was een oud-leerling van de school. Ze had een manifest geschreven voor de schietpartij. De school telt ongeveer 200 leerlingen. De Amerikaanse president Biden noemt de schietpartij hartverscheurend. Hij riep het congres op een wapenwet aan te nemen om dit soort schietincidenten te voorkomen. De stad St. Louis in de VS daagt autofabrikanten Kia en Hyundai voor de rechter omdat die auto's relatief eenvoudig te stelen zijn. In Kia's en Hyundai's van voor 2021 voor de Amerikaanse markt ontbreekt een antidiefstalchip. Op sociale media circuleren filmpjes hoe makkelijk de auto's te stelen zijn, waarna het aantal gestolen Kia's en Hyundai's ook fors toenam. Verder waren er veel botsingen en dodelijke ongelukken met deze gestolen auto's. Volgens de Zuid-Koreaanse fabrikanten hebben de auto's inmiddels een software-update waardoor ze moeilijker te stelen zijn. Volgens bondscoach Ronald Koeman is er nog veel werk aan de winkel voor het Nederlands elftal, zei hij na afloop van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Oranje won in de Kuip in Rotterdam met 3-0, maar Koeman was niet tevreden. Hij had gehoopt op een flinke overwinning op de dwergstaat en constateerde na afloop dat het team niet het maximale uit de wedstrijd heeft gehaald. Van de 3 doelpunten werden er 2 gemaakt door Nathan Aké en 1 door Memphis Depay. Feyenoord-middenvelder Mats Wiever maakte zijn debuut bij Oranje. Het weer: de ochtend verloopt op de meeste plaatsen zonnig. In de loop van de dag vanuit het westen wat meer bewolking, soms ook met lichte regen. En bij matige zuidwestenwind wordt het 7 tot 10 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat zo'n 100 kilometer file, alles bij elkaar. De meeste files leveren nog maar een minuut of 5 vertraging op. Een kwartier vertraging daarentegen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een dagelijkse file van 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd met 4 auto's bij knooppunt Ketelplein. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via de A4 en de A13. Op de A58 Breda richting Eindhoven. Een file van 9 kilometer tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. De vertraging is een kwartier. Rijden op het traject Utrecht-Leiden. Minder treinen tussen Woerden en Alphen aan de Rijn door een wisselstoring. Ster. Hey, Ziggo klant. Neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 7,5, maar 15.000 MB minuten of sms'jes voor maar 10 euro. Ga voor sim-only en populaire toestellen naar hollandsnieuwe.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Keukenkopers, opgelet! Nu bij Keukenconcurrent een gratis koeker bij aankoop van jouw keuken. Met deze kraan heb je altijd koud, warm en kokend water bij de hand. Maar dat is nog niet alles. Bij Keukenconcurrent hebben we namelijk ook nog de snelste levertijd. En dat tegen gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Het is stapel op Pasen bij Goossens met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Het NOS Radio 1 Journaal. Ze staan voorlopig in de ijskast. De hervormingen in de rechtspraak die de Israëlische premier Netanyahu wil doorvoeren. Na wekenlange demonstraties zei Netanyahu in een speech dat hij weigert het land te verscheuren. Correspondent Nasra Habiballah. Nasra, Netanyahu gebruikt wel grote woorden. Hij zei ook dat hij een burgeroorlog wil voorkomen. Maar na zijn speech was het nog steeds onrustig. Hoe is de avond en de nacht verlopen? Ja, nou, nadat het overgrote deel van de demonstranten uiteindelijk naar huis was gegaan, is het vannacht echt nog wel een tijdje onrustig gebleven, inderdaad. Want zowel in Tel Aviv als Jeruzalem kwamen tot confrontaties tussen demonstranten en de politie. De politie die heeft daar uiteindelijk traangas en waterkanon ingezet. En vooral in Jeruzalem werd de sfeer echt grimmig op een gegeven moment. Want een groep rechtse tegendemonstranten die begon daar te rellen. En die gedroeg zich ook gewelddadig. Zo is er een team van journalisten aangevallen. Er is een taxichauffeur aangevallen. En uiteindelijk zijn er in totaal zo'n 40 demonstranten door de politie aangehouden. Netanyahu heeft dus gezegd dat het wordt uitgesteld. Hoe valt dat binnen zijn eigen regering? Ja, die regeringspartijen die staan niet bepaald te springen bij dit besluit van Netanyahu. Want de meeste coalitiepartijen ja, die willen die hervormingsplannen zoals die er nu liggen eigenlijk ja, gewoon zo snel mogelijk doorvoeren. En sommige partijen hebben dat ook gezegd, dat ze vinden dat Netanyahu een grote fout maakt door het hervormingsproces te bevriezen. Maar dat ze hem toch steunen en ja, dat heeft er vooral mee te maken dat ze willen voorkomen dat die coalitie uit elkaar valt. Dus ja, ze zijn ermee akkoord, maar ja, duidelijk met veel tegenzin. Het is uitstel, zegt Netanyahu, geen afstel. Hij hoopt dus dat Rus daarmee gaat terugkeren, maar is dat ook zo? Ja, dat is een goede vraag. De stakingen die zijn voorbij, maar ja, wat die spanningen betreft, die zijn hier de afgelopen tijd enorm hoog opgelopen. Dat verdwijnt niet zomaar. En de oppositie en de demonstranten die zijn ook echt het vertrouwen in Netanyahu kwijtgeraakt de afgelopen tijd. Dus er zijn ook heel veel mensen die het gevoel hebben van nou eerst zien en dan geloven. En de organisatoren van die massale protesten die we de afgelopen weken hebben gezien, die hebben al gezegd dat ze niet stoppen, dat ze zullen blijven demonstreren net zolang tot die hervormingsplannen definitief van tafel zijn. En dus het tijdelijk bevriezen en dan op zoek naar een compromis, dat is voor hun in ieder geval niet voldoende. En tegelijkertijd zien we dat verschillende coalitieleden nou ook niet echt uitstralen dat ze graag tot een compromis willen komen. Ja, sterker nog, ik zei het net al, die vinden dat Netanyahu een fout maakt met dit besluit. Dus ja, wellicht keert de rust even terug. De regering gaat komende week ook met reces vanwege het Joodse Pesachfeest onder andere. Maar het is de vraag of als ze terugkomen en ze gaan weer verder met onderhandelen, ja, of die voor- en tegenstanders dan niet gewoon opnieuw lijnrecht tegenover elkaar staan. Nasra, dankjewel. Ga in één keer een hele woonwijk verduurzamen en pak dan vooral eerst de armste wijken aan, waar veel mensen wonen met grote zorgen over hun energierekening. Die oproep doet de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vanochtend. En dat plan kost het kabinet naar schatting 11 miljard euro. Maar dat is goed te verdedigen, zegt voorzitter Olof van der Graag van de brancheorganisatie Duurzame Energie. Verslaggever Jeroen Schutijzer ontmoet van der Graag in de Utrechtse wijk Lombok. Ja, dit is een hele gewone wijk in Utrecht waar veel mensen wonen die zich denk ik heel druk maken over hun energierekening. Ja, want dit is vooral sociale huur. Ja, dit is sociale huur, een gemengde wijk met alle soorten Utrechters die er zijn. U doet een voorstel vanochtend. Wij zeggen laten we de armste wijken van Nederland zo snel mogelijk van het aardgas afhalen. Door die huizen zo goed mogelijk te isoleren en door ze een nieuwe duurzame warmtebron te geven. Zodat mensen voortaan minder stress hoeven te hebben over torenhoge energierekeningen. Over hoeveel wijken hebben we het dan? Nou, wij hebben gezegd, als je hetzelfde geld gebruikt als dit jaar is gebruikt voor het zogenaamde prijsplafond om de energierekening van mensen te subsidiëren voor 11 miljard euro, kunnen we ruim 1,1 miljoen woningen in Nederland volledig van het aardgas afhalen. Ons plan bespaart mensen bijna 100 euro per maand op hun energierekening. Als je rekent met de energieprijzen van vorig jaar, dan bespaart het op jaarbasis zelfs 1700 euro, dus bijna 150 euro per maand. Dat zou ook hier in Lombok kunnen. Ja, dus wij zeggen eigenlijk organiseer een competitie tussen gemeenten, zodat zij wijken waar veel mensen met energiearmoede wonen met een goed plan van het aardgas af kunnen halen. Alle huizen, daartussen zullen misschien wat koopwoningen staan? Ja, in Nederland wonen gelukkig vaak veel soorten mensen door elkaar heen. Sociale huur, private huur, koopwoningen. Hoe doet u dat dan? Nou, juist door het wijk voor wijk te doen, denken we dat het veel efficiënter kan. Want een van de problemen is dat er een enorm tekort is aan technische vakmensen. Dus wij zeggen, als je nou wijk voor wijk verduurzaamt in plaats van huis voor huis, dan kun je het zeker 20% efficiënter doen. Dus met hetzelfde aantal mensen en dezelfde hoeveelheid euro's kun je gewoon 20% meer huizen verduurzamen. En de mensen die het eigenlijk wel zouden kunnen betalen? De mensen die het zelf kunnen betalen, daarvan wordt dan de helft door de overheid vergoed in ons voorstel. Nou hoor ik mensen alweer van die niet in die wijken wonen zeggen, ja, dat is oneerlijk. Waarom wij niet? Nou ja, er zijn gelukkig goede regelingen voor iedereen. Maar de beste regeling, zeggen wij, doe dat voor de armste wijken van Nederland. Omdat die mensen gewoon de hoogste nood hebben. En daar kunnen we het eerste grote slagen slaan. In 2030 kunnen wij met dit plan ruim 1 miljoen huizen in Nederland volledig van het aardgas afhalen. Anil Patandin, u bent van de Vereniging van Huiseigenaren. Meer zicht in Zoetermeer. We doen even de lamel omhoog. We hebben hier in totaal 281 woonappartementen. Ja, we hebben te kampen met achterstallig onderhoud. En het bureau wat ons daarbij geholpen heeft, heeft een plan bedacht. Van hoe kom je nou dus eigenlijk met de financiële middelen die je nu hebt, hoe kan je hier dan toch iets van maken? Wat waren de belangrijkste dingen die aangepakt moesten worden? De ketels moesten vervangen worden, de liften gerenoveerd, de ramen en kozijnen vervangen, de gevels gerenoveerd, dakbedekking. Die bewoners, die zagen de bui al hangen. Ja, die zagen de bui inderdaad al hangen. Desondanks dat de mensen de bui zagen hangen, is er wel heel veel enthousiasme. Van wat als je het wel verduurzaamt en renoveert. Want je krijgt er ook veel voor terug. Je krijgt een wooncomfort voor terug. Het is een klasse A-locatie. Als wij dus het zogenaamde zeer energiezuinige pakket zouden uit laten voeren, betekent dat per appartementstype een verdubbeling van de VVE-bijdrage. En voor het grootste appartementstype praat je dan al gauw tot 750 euro per maand. En een deel van de bewoners, eigenaren, die zeiden van dit is voor ons financieel niet haalbaar. En dus plan in de prullenbak? Nee, plan niet in de prullenbak. Wij zijn parallel ook gestart met plan B. Van niks doen is geen optie. Op den duur vallen de kozijnen vanzelf eruit, bij wijze van spreken. Dus de cv's die worden dit jaar vervangen. De liften worden gerenoveerd. En parallel werken we samen met de gemeente van, joh, hoe kunnen we de andere pijnpunten wegwerken? Nou, heeft u meneer Van der Gaag gehoord, hè? En zijn idee om dat per wijk eens even te gaan aanpakken? Ik juich dat toe. Doe een handreiking. En jullie zijn je eigenlijk al aan het voorbereiden? Ja, we staan niet stil. Ja, als je het doet, doe je het in één keer goed. En dan transformeer je een hele wijk in een aantal jaar. En dan ben je klaar voor de komende 40 jaar, zeg maar. Nou, u ziet dat wel zitten. Ja, met mij vele anderen. Aniel Patanin was dat van de Vereniging van Eigenaren Meerzicht in Zoetermeer. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen ging het over de Olympische Spelen volgend jaar. Want mogen sporters uit Rusland en Belarus daaraan meedoen? Het Internationaal Olympisch Comité vergadert daar de komende dagen in Lausanne over. Herbert Wolf is directeur internationale zaken van de Nederlandse Olympische Sportkoepel, NOC-NSF. En hij vertelde dat Rusland nu zelf evenementen organiseert. Dat is echt een dilemma ook voor het IOC, dat er een splitsing zou kunnen ontstaan in de Olympische beweging. En dat er op een bepaald moment twee soorten van multisportevenementen zoals de Olympische Spelen ontstaan. En dan is die hele gedachte en die hele positieve kant van Olympische Spelen en de Olympische beweging is dan zoek. Er worden wel manieren bedacht waardoor sporters uit Rusland of Belarus mee zouden kunnen doen aan internationale evenementen. Op dit moment is het IOC in gesprek met de meest uiteenlopende partijen. Dus atletencommissies, internationale federaties, maar ook NOC's. En daar wordt steeds weer gekeken naar mogelijke criteria waar een sporter aan zou moeten voldoen, zodat hij als neutrale sporter zou kunnen meedoen. Mm. En een van de opties is daadwerkelijk dat een sporter aangeeft dat hij niet de oorlog steunt, of dat hij ook kan laten zien dat hij dat niet in het verleden heeft gedaan. In Nieuwsuur ging het over het stelsel dat bedreigde politici, rechters, advocaten en journalisten moet beveiligen. Het dreigt onhoudbaar te worden, onder andere door gebrek aan personeel. Edwin Bakker, hoogleraar veiligheid aan de Universiteit Leiden, vertelde dat de vraag naar beveiliging is gestegen sinds de dreiging van de georganiseerde misdaad toenam. De modus operandi van met name de georganiseerde misdaad, dat rücksichtloos allerlei mensen om een bepaald persoon bedreigd worden, maakt dat het aantal mensen waar je dus maatregelen voor moet nemen enorm is toegenomen. Dat is gewoon geëxplodeerd. Dus dan is natuurlijk ook de politiek maatschappelijke druk op die overheid om zo min mogelijk risico te nemen, maakt dat je heel moeilijk omgaat van ik weet het niet helemaal zeker, dus ik doe het maar. Stoppen met beveiligen leidt tot veel weerstand. Tjibbe Joustra, voormalig coördinator terrorismebestrijding, kreeg daardoor zelfs te maken met kamerdebatten en rechtszaken. Dat was in ieder geval ingewikkeld, want het krijgen van beveiliging heeft een grote impact, maar het ophouden van beveiliging heeft ook een grote impact. Het blijft natuurlijk altijd een inschatting. Je komt nooit in een stadium van ja, maar nu is alles weg. En dat was gisteravond op Radio en TV. Het verdriet is groot na de zoveelste schietpartij op een school in Amerika. Op een basisschool in Nashville, Tennessee, schoot een vrouw 3 kinderen en 3 volwassenen dood. En daarna kwam ze zelf om in een vuurgevecht met de politie. Veel Amerikaanse media deden een opvallend moment dat iemand ineens voor de camera's van de verslaggever stapt. Een vrouw die een eerdere schietpartij in Highland Park overleefde. En ze vraagt aan die verslaggevers of ze niet moe zijn om telkens dit soort verhalen te moeten maken. Aren't you guys tired of covering this? Aren't you guys tired of being here and having to cover all of these mass shootings? I'm from Highland Park, Illinois. My son and I survived a mass shooting over the summer. I am in Tennessee on a family vacation. How is this still happening? Hoe kan het dat dit nog steeds gebeurt in de Verenigde Staten? Vertelt die vrouw die zegt dat ze toevallig eigenlijk in de buurt was op vakantie bij familie en in het verleden zelf zo'n schietpartij heeft meegemaakt. Ja, de moedeloosheid blijft in Amerika elke keer weer bovenkomen bij dit soort gebeurtenissen. Die dader in Nashville was een oud-leerling van de school. De politie heeft tegen NBC News gezegd dat de vrouw wrok koesterde over haar tijd op die christelijke basisschool. Qatar is een zaak begonnen tegen de werkgever van een arbeidsmigrant die omkwam tijdens het WK voetbal vorig jaar, schrijft The Guardian. Die man uit de Filipijnen overleed na een val uit een lichtmast die hij aan het repareren was. Het gebeurde op het trainingsveld van het resort waar de selectie van Saoedi-Arabië logeerde. Over het overlijden van de man ontstond toen commotie. Toen de Qatarese WK-organisatie daarover zei dat de dood nu eenmaal bij het leven hoort. Later bleek dat de arbeidsmigrant niet volgens de veiligheidsregels werkte. En daarom wordt nu de rol van de werkgever Salam Petroleum onderzocht. En in Italiaanse media meer over een afvaldeal die Rome heeft gesloten met Amsterdam. Wekelijks gaat er volgens La Cronaca di Roma een trein met 16 wagons vol afval rijden naar een vuilverbrander in Nederland. En het komt meer op 900 ton afval die hier in de oven verdwijnt. Lukt de Italiaanse hoofdstad al jaren niet om zelf het huisvuil te verwerken. In afwachting van een eigen afvaloven die moet worden gebouwd, wordt het nu dus voorlopig in Amsterdam verwerkt. Het levert de Nederlandse afvalverwerker wekelijks 180.000 euro op. En daarbovenop wordt er ook nog eens energie opgewerkt hier met de Romeinse rommel. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file voor de A4 Den Haag richting Rotterdam, want de weg is dicht bij knooppunt Ketelplein door een ongeluk met 4 auto's. Verkeer moet omrijden via de A4 en de A13. Het Nederlands elftal dat heeft de eerste punten binnen voor de kwalificatie van het EK in 2024. Want Gibraltar werd verslagen met 3-0. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Maar goed, bondscoach Ronald Koeman, die was absoluut niet tevreden. Waarschijnlijk ben je het met hem eens. Ja, het was een eigenlijk andermaal wat treurige avond. Het verschil was natuurlijk veel te groot. Twee 41-jarige douaniers op het middenveld bij Gibraltar. Dat geeft wel een beetje de verhoudingen weer. Nummer 200 van de wereld. En het lukte Nederland eigenlijk niet om op een leuke, vrolijke, fatsoenlijke wijze daar doorheen te voetballen. Het was allemaal heel plichtmatig. De bal was natuurlijk heel veel te vinden voor dat doel van Gibraltar. Maar als je ook de 3 goals terughaalt, 1 enorme keepersfout, 1 van richting veranderd schot. Bedenk dat een half uur lang de Gibraltar ook nog met 10 man speelde na een terechte rode kaart. Ja, dan kun je niet andere conclusie trekken dan dat de Nederlands elftal heel moeizaam speelde. Het was chagrijnig ook rond. En Koeman ook, als hij in beeld kwam, hij keek meer naar de grond dan naar de wedstrijd, leek het wel. Hij was mismoedig. Ik snap dat ook wel deels natuurlijk, maar het was inderdaad een hele, hele moeizame avond. En misschien was het beste nieuws nog wel dat Ierland thuis met 1-0 verloor van Frankrijk, waardoor er in punten in ieder geval enige schade beperkt bleef voor Oranje, want dat was helemaal vervelend geweest. Dus in die zin voldoende huiswerk, zeg maar. Ja, daar heeft hij een half jaar de tijd voor. Een half jaar zelfs, want de volgende kwalificatiewedstrijd is in september, dan tegen Griekenland. Wat moet er voor die tijd gebeuren allemaal, joh? Ja, hij zei zelf natuurlijk ook, hè, van ik ga de conclusies wel een beetje trekken. En hij zal echt keuzes moeten gaan maken. En misschien afscheid gaan nemen hier en daar van mensen. Echt nieuw elan in het elftal brengen. Excuus is en blijft natuurlijk wel dat dit een hele rommelige week was. Met zieke spelers, met mensen die er niet zijn. De onmisbaarheid van Frenkie de Jong is eigenlijk ook wel pijnlijk duidelijk geworden in deze interlandperiode. Maar daarnaast ook keuzes moeten maken. Gisteren begon hij met 2 mensen op de flanken die eigenlijk helemaal geen echte flankenspelers zijn. Berghuis van oudsher wel, maar de laatste jaren al veel minder. Simons is iemand die veel meer in het centrum kan spelen. Je zag ook met Gakpo en Malen dat er wel iets meer tempo en elan in het elftal kwam. Op het middenveld zal hij keuzes moeten maken. Gaat hij door met Blind? Gaat hij nou goed? Enzovoort. Wijnaldum is een belangrijke keus. Achterin, kortom, hij heeft een puzzel te leggen. We hebben natuurlijk die wedstrijden in de Nations League die dan belangrijk zijn in juni. Daar kan hij misschien een beetje kijken hoe en wat. Maar in september, als het echt serieus wordt met Griekenland en Ierland, want dat zijn nog geen open wedstrijden. Ook als je de Ieren gisteren tegen Frankrijk zat, die kwamen een aantal keren heel dichtbij een gelijkspel. Dus er is veel huiswerk te doen. En hij zei zelf, het was een rotweek. En ja, toen hij kwam 3 jaar geleden, was het in 1 keer allemaal hosanna rond het Nederlands elftal. Nu is er grote mineur. En hij heeft inderdaad een aantal maanden om een paar spijkers met koppen te slaan en een paar belangrijke besluiten te nemen. Want dat zal hij echt moeten doen. Hij zal keuzes moeten maken. Ja. Een akkoord tussen de clubs en de FIFA over het bomvolle voetbalkalender. Blijf even bij het voetbal. Wat is dat voor een akkoord? Ja, de Europese clubs, maar dat gaat uiteindelijk voor alle clubs, die hebben een akkoord met de FIFA. Er werd altijd al betaald aan de clubs voor deelname aan de WK, hebben we het dan over. En er werd altijd een bedrag van zo'n ruim $200 miljoen verdeeld onder al die clubs. Om die clubs een beetje tegemoet te komen, zeg maar, voor het afstaan van die spelers. Dat bedrag is in 1 klap verhoogd naar $370 miljoen. 70%, zei de meneer heel trots, die dat allemaal namens Infantino kwam melden. Maar het gaat ook van 32 naar 48 clubs. En als je dan via mijn oude economieleraar op school rekent, dan kom je ongeveer tot een stijging van 20%. Is nog aanzienlijk. Maar dat krijgen de clubs nu dus meer. Die krijgen meer gelden om uit als er spelers van de club deelnemen aan het WK. En daarmee is er een nieuw akkoord. En er komt ook een WK voor clubs met 32 clubs, waarvan 12 uit Europa. En daar wordt ook weer heel veel geld verdeeld. Dus het, qua geld hebben ze elkaar wel weer gevonden. Ja, maar geld. Dat bomvolle, dat ging toch over de spelers die er zo vermoeid van raakten. Dan helpt dat geld toch niet? Nee, dat helpt niet. Het probleem is een te overvolle kalender die nu nog overvoller wordt. En daar klagen ook veel coaches. Van Gaal klaagde er bijvoorbeeld ook altijd over. Jurgen Klopp, de coach van Liverpool, zegt er ook altijd over van het is gewoon niet meer te doen. En ja, het probleem is niet aangepakt, maar het wordt aan symptoombestrijding gedaan met geld. En dat is altijd een heel goed middel in de voetballerij. Daar weet men elkaar uiteindelijk altijd in mee te vinden. Maar dat die kalender overvol is, ook de vrouwenkalender, waar al heel veel grote speelsters met blessures rondlopen momenteel. En ook bij de mannen zal je ongetwijfeld gaan zien dat dit weer tot veel meer blessures en uitval zal leiden. Maar goed, geld vergoedt heel veel in de voetballerij en blijkbaar ook deze keer weer. Maar het aantal blessures en de overbelasting, die zal alleen maar toenemen. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. All the waiters in your grand café. Still a victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of design, you're all the servants in your new hotel. Throw their roses at your feet. Oh, fool them all, but baby, I can tell. You're no stranger to the street. Don't ask for favors. Don't ask me why. Don't ask me why van Billy Joel. Ster, kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Een portret van iemand schilderen is als een reis door iemands leven. Daarom ga ik, Jasper Krabbé, op pad met presentator en acteur Tom Waas. En maak onderweg schetsen van hem voor een persoonlijk portret. Als de muren hier konden spreken, ik heb hier van alles gezien wat ik nog nooit had gezien. Portretten van Krabbé, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 2. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens. Einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ben jij al member van EasyParis XL? Members ontvangen meer en besparen nu tot 25% op bijna alles. In de winkel of op easyparisxl.nl. We love to see you shine. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Voor verduurzaming van woonwijken is 11 miljard euro nodig, zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Voor dat geld zouden ruim 1 miljoen huizen kunnen worden verduurzaamd. Volgens de vereniging moeten vooral wijken met veel lage inkomens en slechte energielabels worden aangepakt. De Amerikaanse stad St. Louis begint een rechtszaak tegen Hyundai en Kia. De Zuid-Koreaanse auto's zijn relatief simpel te stelen en er gebeuren veel ongelukken mee, zegt de gemeente. Volgens de fabrikanten hebben de auto's inmiddels een software-update waardoor ze moeilijker te stelen zijn. Groot-Brittannië heeft de beloofde 14 Challenger 2-tanks geleverd aan Oekraïne. Oekraïnse militairen hebben inmiddels een speciale training achter de rug. Eerder werd bekend dat ook 18 Duitse Leopard 2-tanks in Oekraïne zijn aangekomen, samen met 40 gevechtsvoertuigen. En het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet zich voor de rechten verantwoorden vanwege een datalek bij de GGD. Tijdens de coronapandemie waren gegevens van mensen die een coronatest lieten uitvoeren zichtbaar voor callcentermedewerkers. De stichting ICAM, die de zaak aanspant, zegt dat in totaal 6,5 miljoen mensen mogelijk slachtoffer zijn geworden van de datalek en eist 500 euro per slachtoffer. Marco Verhoeven, kijk hier naar buiten. Nou, mooie zonsopgang. Ja, die ziet er fraai uit. En die is op veel plaatsen ook fraai. Misschien in het westen nog wel net iets mooier, want daar komt al sluierbewolking binnen. Nou ja, dat verkleurt dan vaak heel mooi. Het is natuurlijk wel de voorbode voor meer bewolking. Want als je vanuit het zuidwesten sluierbewolking ziet toenemen, nou ja, dan is het 9 van de 10 keer wel prijs. En dat is het vandaag ook. Duurt wel even voordat we die prijs mogen uitpakken. Overigens is het regen, dus of veel mensen er blij mee zijn, dat weet ik niet. Maar in de namiddag dan begint het inderdaad op steeds meer plaatsen van het westen uit te regenen. Tot die tijd is het dus nog wel droog met een temperatuur van 7 tot 10 graden. Ja, uitpakken, Homer. Of komende dagen moet het wel? Nou, het is wisselvallig en dat betekent van alles wat. Morgen hebben we in eerste instantie nog wat wegtrekkende regen, maar snel is het op veel plaatsen droog. In de loop van de middag dan kan er wel weer een spatje regen vallen, maar het stelt niet zo heel veel voor. We zitten in zachte lucht, het wordt 12 tot 15 graden. En dat is ook de temperatuur voor donderdag. Dan is er wel iets meer ruimte voor de zon, valt er een enkele bui. Dus wat dat betreft hebben we wisselvallig weer. Dat blijft het ook de dagen daarna. Vrijdag vooral veel regen. En daar beginnen we het weekend ook mee. Maar in de loop van zondag moet het opknappen. Dankjewel. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Gaat goed op de weg hier in het westen. Mooie zonsopkomst inderdaad. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Een dagelijkse file tussen Nederweert en Knoopert Leenderheide. 13 kilometer. Geeft 20 minuten vertraging. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht. 20 minuten erbij tussen afrit Veghel en Waardenburg. 14 kilometer langzaam rijden. A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en Knoopert Ketelplein is door een ongeluk nog steeds dicht. Omrijden dus via de naastgelegen A13. De A16 Breda richting Rotterdam. Een dagelijkse file van 14 kilometer. Tussen Breda West en Dordrecht 20 minuten vertraging. Al mijn kosten werden hoger, maar mijn inkomsten die bleven hetzelfde. Ik had geen idee wat ik iedere maand uitgaf en daar kreeg ik heel veel stress van. Via Geldfit kwam ik in contact met een financiële buddy. Het is fijn dat er nu iemand met me meedenkt, dat ik het overzicht terug heb. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Ontdek wat jij kan doen op geldfit.nl. Gratis en anoniem. Je staat er niet alleen voor. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Het is Merkenmania bij Mediamarkt. Let's go. En dat merk je meteen, want je krijgt op maar liefst 25% voordeel op heel veel topmerken. Dit is berekend op de meestalprijs. Kijk voor de voorwaarden op mediamarkt.nl. Let's go. Tijdens Merkenmania een slimme Yuffie videodeurbel met Homebase voor maar €149. Deze maand in Plus Magazine. 33 jaar samen en het vonkt nog steeds. Zo doe je dat. Draag je een goedkope leesbril? Je kunt er hoofdpijn van krijgen of minder scherp doorzien. Oogmeetkundigen geven uitleg. En een 13e maand voor AOW'ers. Plus Magazine doet het gewoon. Maak kans op 1 maand AOW netto. Plus Magazine voor mannen en vrouwen ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Hoe moet het kabinet verder? Na de verkiezingsoverwinning van BBB moet het coalitieakkoord worden opengebroken en de stikstofplannen op de schop. Vanavond overlegt de top van het kabinet daarover op het torentje. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Premier Rutte die was gisteren in Groningen in het aardbevingsgebied. Heeft dat ook nog met dat overleg van vanavond te maken dan? Nou, het was allereerst bedoeld om te luisteren naar de Groningers die te maken hebben gehad met de aardbevingen en zich voor te bereiden op de kabinetsreactie op dat Groningen-rapport. Daar kreeg Rutte eerder veel kritiek op, omdat hij wel erg cool reageerde op dat vernietigende rapport vorige maand. Maar gisteravond zei Rutte dat het niet alleen over gaswinning ging, maar dat hem ook duidelijk werd bij dat bezoek hoe groot de verschillen zijn tussen bijvoorbeeld de Randstad en dumpvolkgebied zoals in Groningen. Luister maar. Ik was vanmorgen in Groningen, aardbevingsgebied, uiteraard om te praten over de afwikkeling van de verschrikkelijke aardbevingsschade. Maar dan komen die gesprekken natuurlijk ook over bredere thema's. Aanrijdtijden van het openbaar vervoer op het platteland. Hoeveel politieauto's rijden daar? Toegang tot scholen. En dan merk je dat eigenlijk de modellen die we in Nederland hebben om geld te verdelen, dat die weinig rekening houden met het feit dat er ook gebieden zijn waar op een grotere landoppervlakte minder mensen wonen. Die nog steeds wel ook gebruik willen maken van deze belangrijke voorzieningen. Ik zeg niet dat dat het enige antwoord is op de verkiezingsuitslag, maar het is een aspect naast zoveel andere aspecten waar we naar moeten kijken. Nou, al dat soort vraagstukken, daar gaan we morgen over praten. Ja, dus hier gaat het vanavond ook over. Deze lessen wil het kabinet ook trekken uit die verkiezingsoverwinning van BBB. Want alle vier de coalitiepartijen hebben verloren bij deze verkiezingen ten gunste dus van BBB. En die boodschap van de kiezer gaat volgens Rutte dus niet alleen om stikstof, maar ook om dit soort dingen. Hoe verdeel je het geld eerlijk over het land? Ja, kortom, Rutte wil beter luisteren naar het platteland. Ga ik er gemakshalve even vanuit dat hij spreekt namens het smal deel van de VVD in de regering. Hoe zit het bij de vicepremiers van de drie andere coalitiepartijen? Ja, daar zie je eigenlijk ook wel grote verschillen. Want het CDA begon eigenlijk al meteen na die verkiezingen, een dag daarna al, dat ze het anders willen. Dat het kabinet niet zomaar door kan gaan. Maar wat er dan anders moet, daar bleef Hoekstra bewust vaag over. Ook binnen de ministerraad. Dus andere partijen willen ook wel weten of hij nou vanavond wel zijn kaarten op tafel gaat leggen. En op achtergrond hoor je dan wel dat het vaak bij het CDA over stikstof gaat. Dat anders moet, dat stikstofbeleid. Maar D66 wil dat niet, wil daar niets op aanpassen en gaat het daarom breder trekken. Kijk naar een rapport van SCP over afgehaakt Nederland. Dat kan dus wel betekenen dat waar Rutte op hintte dat er misschien meer geld gaat komen voor het platteland om daar de kloven te dichten. Maar ze vinden allemaal dat het kabinet niet blind moet zijn voor dit signaal van de kiezer. Luister maar naar wat vicepremiers Schouten, Hoekstra en eerst Kaag daar gisteren vorige week over zeiden. Als coalitie hebben we op de verschillende dossiers onze ambities vastgesteld. En die kant willen we op. Maar we hebben geen oogkleppen op en blijven oog houden voor de veranderde omstandigheden. Nou, wat ik vind is dat het kabinet zich te verhouden heeft tot deze uitslag. En dat je niet door kan op de ingeslagen weg. Ik denk dat mensen gewoon ook verwachten dat een overheid dienstbaar is. Dat we gewoon ook datgene leveren wat we ook beloven. En dat het op een manier gebeurt dat mensen ook zien dat de overheid er ook voor hen is. En dat geldt voor heel veel thema's. Dus daar moeten we echt ook met elkaar het gesprek over voeren. Ja, heel veel thema's, zegt Schouten dus. Dus het wordt een breed gesprek. En dat betekent ook dat deze vergadering van vanavond een eerste vergadering wordt over het onderwerp. En dat het wel waarschijnlijk heel veel langer gaat duren. Ik begreep dat ze ook allemaal een partijgenoot meenemen uit het kabinet. Kun jij dan nog iets afleiden uit wie ze meenemen? Wat daar welke kant het op gaat? Nou, wat je zou kunnen zeggen is dat in ieder geval 3 van de 4 secondanten, als je ze zo wat noemen, een financiële achtergrond hebben of economische achtergrond. Rutte neemt Harbers mee, die eerder zijn financiële man was bij de onderhandelingen over dit kabinet. Kaag komt met Velbrief, die nu natuurlijk in Groningen zit, maar ook eerder staatssecretaris is geweest van belastingen. En Hoekstra komt met Van Rijen, die nu op belastingen zit. En bij de ChristenUnie komt Van Ooyen mee. Maar Schouten zelf heeft daar ook zit zelf op sociale zaken. Dus daarmee krijgt het wel iets van onderhandelingen, van geld verdelen. Dat zou de inleiding kunnen zijn op een tussenformatie misschien. We hoorden Rutte dus al over die dunbevolkte gebieden, dat daar misschien toch meer naartoe moet. En bij de ChristenUnie hopen ze bijvoorbeeld dat er nu meer geld komt voor een landbouwakkoord, dat minister Adema wil sluiten met de boerensector, zodat er meer perspectief komt voor boeren om die stikstofuitstoot te verminderen. Ja, en dat geld moet dan komen uit het stikstoffonds van minister Van der Wal. Ja, die er, zo valt mij op, dus vanavond zelf niet bij is. Wat betekent dit allemaal voor haar positie? Nou, het is inderdaad wel opmerkelijk dat de stikstofministers er niet bij zijn. Omdat toch veel mensen denken, ja, de lessen die dit kabinet mogelijk gaat trekken heeft met dat stikstof te maken. Maar voor haar positie, ja, voorlopig niets. Maar er wordt wel bij zowel CDA als VVD dus gezegd dat dat stikstofbeleid anders moet door die overwinning van BBB. En dat gaat dus om de stikstofaanpak van Van der Wal. En die koerswijziging zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld 2030 als deadline voor de halvering van uitstoot niet in de wet komt. En dat het onteigenen van boeren van tafel gaat. Nou, en als die aanpassing er komt, dan is wel te horen in de fractie van de VVD dat Van der Wal zo'n koerswijziging moeilijk kan verdedigen. Omdat zij heel stellig dit beleid heeft verdedigd het afgelopen jaar. En dan zou het niet geloofwaardig zijn als zij nieuw beleid gaat uitdragen, zeggen ze bij de VVD. Dus dan kan het iets voor haar positie betekenen. Al gaat ze daar natuurlijk uiteindelijk wel zelf over. En het kan ook heel goed dat het kabinet gaat afwachten tot de provinciebesturen zijn geformeerd. Waar dus veel BBB'ers in zullen zitten. En dat er dan, dus pas over een paar maanden, met die nieuwe provinciebesturen afspraken worden gemaakt over stikstof. Overigens horen bij diezelfde VVD dat ze ook op asielbeleid het allemaal rechtser willen. En dat zou weer de vraag opwerpen wat dat betekent voor de spreidingswet van Van den Burg, die juist nu naar de Tweede Kamer gaat. Over de asielzoekers, Over de asielzoekers, ja. Dus er zijn ontzettend veel, op veel terreinen is er nu onzekerheid. Ja, dan als ik je zo beluister, gaat het wel even duren voordat we meer weten. Inderdaad, ja. Want er zijn dus heel veel dilemma's waar ze zeker vanavond niet uit gaan komen. Er komt een hele herbezinning op het beleid, zou je kunnen zeggen, om dat vertrouwen terug te winnen. Dus dat gaat langer duren dan één vergadering. Dankjewel, Ewout. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De werkdruk op veel hogescholen en universiteiten is hoog, een stuk hoger ook dan in omringende landen. Blijkt uit een recent onderzoek van de Jonge Academie. En daarom maakte minister Dijkgraaf 10 miljoen euro vrij om te experimenteren met nieuwe methoden om de werkdruk te verlagen. Aan de Universiteit van Amsterdam loopt al een proef waarbij studenten worden beoordeeld via kunstmatige intelligentie. Verslaggever Roel Pauw sprak erover met opleidingsdirecteur Erwin van Vliet. In allerlei hokjes en lokalen en zelfs op een bank in de hal zitten studenten over hun boeken of hun laptop gebogen. Het is nu de tentamenweek. Je ziet ze allemaal druk aan het werk. Het is ook een drukke tijd voor de docenten. Die moeten het weer allemaal gaan nakijken naast alle andere dingen die ze ook nog te doen hebben. Er is natuurlijk heel veel werk in het voorbereiden van je colleges, het plannen van werkgroepen, interactie hebben met studenten. En dat geeft heel veel werkdruk, zeker als dat de grote groepen zijn. Vierdejaarsstudent psychobiologie Jess herkent het probleem. Om echt zeg maar, specifieke feedback te geven, los van oh, goed zo of kan beter. Ja. Nee, over het algemeen hebben docenten daar geen tijd voor. Dat klopt. Aan de andere kant hebben we er ook slimmere methodes voor. En bij deze bachelor hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van een tool, een dashboard, waar we eigenlijk met behulp van artificial intelligence data van studenten samenbrengen en zichtbaar maken wat studenten eigenlijk doen tijdens dat onderwijsproces. Mm-hmm. Dus niet aan het eind van het vak met een toets, je hebt het wel of niet gehaald, ja. Maar in het onderwijs, terwijl het vak loopt, ga je met behulp van gepersonaliseerde feedback teruggeven waar de student op dat moment staat. Jazz deed mee aan de proef en dat ging als volgt. Van tevoren kon hij aangeven welk cijfer hij voor een bepaald vak wilde halen. En door dat te doen sloot hij zich aan bij zijn peers. Een clubje medestudenten die datzelfde doel voor ogen hadden. En van dag tot dag hield het systeem dan bij hoe hij scoorde op allerlei onderdelen. Leesopdrachten, aanwezigheid, oefensessies. En dat in vergelijking met zijn medestudenten. En daardoor krijg je best wel duidelijk inzicht in ja, waar jij staat. Dus bijvoorbeeld stel, het gaat niet zo lekker een week. Je hebt echt heel weinig gestudeerd. Dan zie je, oké, de rest heeft al meer gedaan. Oh ja. Of als het tentamen goed is gegaan, je ziet, oh, ik heb echt 2 uur per week minder gedaan dan de rest, maar ik heb wel een even hoog cijfer. Dan zit het wel goed en hoef ik niet extra veel te werken. Misschien kan ik beter een serie gaan kijken en het weekend even niks doen. Ja, dat is precies de bedoeling ook. Hè, dat studenten zien waar ze op dat moment staan en wat ze dan nog moeten doen. Dus er worden ook automatisch notificaties uitgestuurd naar studenten. Je ziet hier bijvoorbeeld you're outperforming your peers. Dus je bent beter dan je peers op dat betreffende onderdeel. En als er wat minder goed gaat, dan wordt de student ook uitgedaagd. Staat er bijvoorbeeld de term hier, you're closing the gap to your peers. Dus je komt dichterbij je peergroep. Je bent wat achter, maar je komt dichterbij met die specifieke oefensessies. Stel je voor dat u de docent was, dan heeft u hier geen omkijken naar, want dit gaat allemaal automatisch. Dit gaat allemaal automatisch. Dus het is een handig hulpmiddel en het scheelt docenten zeker tijd. Het is misschien een beetje onpersoonlijk. Maar dat vindt Jess niet erg. Als ik om mijn scriptie zou zijn gegaan, dan vind ik het fijn dat mijn begeleider naar gekeken heeft en daar tijd aan heeft besteed. Maar als het gaat om soort kleine opdrachtjes, zoals geef even feedback, plaats wat comments op een artikel dat je moet lezen, dan denk ik, ja, dat is niet zo problematisch als daar iets niet 100% goed gaat. Als het gaat om een beoordeling, er zit altijd een docent tussen wat een AI-software doet en uiteindelijk het doorzetten van een cijfer. Dus er is altijd een kwaliteitscheck op wat daartussen gebeurt. Dus de docent is uiteindelijk degene die het cijfer doorzet als het over een formeel cijfer gaat. Het klinkt paradoxaal, maar dankzij het systeem kan de docent zelfs dichter bij de student komen te staan. Als je een hele grote cursus hebt, kun je eigenlijk heel makkelijk zien met wie het minder goed gaat, met wie niet op college komt bijvoorbeeld. Dat hebben we ook in onze cursus gezien. We hebben dan contact opgenomen met de student en dat wordt ook heel erg gewaardeerd. En Van Vliet ziet nog een voordeel. Je kunt jezelf evalueren als docent. Bijvoorbeeld als blijkt dat een bepaalde werkvorm niet aanslaat. Dan kun je voor jezelf ook bedenken, is dan die tijdsinvestering die ik heb gemaakt om die opdracht te gaan doen, het wel waard of moet ik die opdracht niet aanpassen? Erwin van Vliet van de Universiteit van Amsterdam. 6 universiteiten en 2 hogescholen doen mee aan die pilots om de werkdruk voor studenten en dus voor docenten te verlagen. Honderden Oranje-fans die waren gisteren bijna te laat voor de wedstrijd tegen Gibraltar. Oorzaak: een onoplettende treinmachinist. Die reed volgens Omroep Rijnmond met een trein vol Oranje-supporters gewoon het station van de Kuip voorbij. Zich wel logisch, aangezien er op het station Rotterdam Stadion niet vaak wordt gestopt. Maar ja, gezien de oranje zee van mensen bij het stadion had de machinist misschien toch wel even kunnen ontwaken uit de automatische pilootstand en wel gewoon kunnen stoppen op het stadion. Volgens een reiziger kwamen er excuses via het omroepsysteem. Bij de volgende stop zijn sommige fans maar teruggelopen en anderen die pakten de eerstvolgende trein terug. Uiteindelijk heeft iedereen de wedstrijd kunnen halen, meldt Omroep Rijnmond. Achteraf gezien hadden ze misschien wel beter die wedstrijd niet kunnen halen. We hebben al eerder deze uitzending besproken, want zo leuk was hij nou ook weer niet. Fruitvliegjes lijken misschien vrij dom rond de prullenbak te vliegen. Ze proeven meer dan wij mensen. Jarenlang werd gedacht dat alle mensen en dieren dezelfde smaken kunnen proeven. Zoet, zuur, zout, bitter en umami. Ja, die laatste is altijd een beetje vaag, maar het is een soort van hartig, wordt het dan wel gezien, hè? De vijfde smaak, umami. Ja, het is bijna niet te omschrijven. Nee, precies, dat is al heel vaag. En dan komt er nog een zesde bij. Amerikaanse onderzoekers hebben bij fruitvliegen een zesde basissmaak ontdekt. En die hebben dus receptoren voor de smaakbasis. Nou, dat is wel vrij simpel te omschrijven. Dat is het tegenovergestelde van zuur. In NRC noemt een biochemicus aan de Universiteit van Wageningen dit een baanbrekend onderzoek. Want het zou kunnen zijn dat ook andere dieren deze smaak proeven. En dan zijn wij mensen dus in één keer de minst smaakgevoelige. Het is een beetje een culinair blokje dit keer. Want voor de beste limoncello moet je niet in Italië zijn, maar in Brabant. Twee vrienden uit Eindhoven zijn volgens Omroep Brabant bij de internationale Wine and Spirit Competition uitgeroepen tot winnaar met de limoncello Che Dona Luce. En dat betekent limoncello die licht geeft. Dat is dan weer een leuke verwijzing naar Eindhoven Lichtstad. Het is de vierde keer op rij dat een Brabantse bedrijf de limoncello-prijs wint. Het zijn steeds verschillende bedrijven. Hoe is dat mogelijk? Nou, over het geheim van de winnaar van dit jaar zeggen die twee vrienden die de limoncello hebben gebrouwen: de biologisch geteelde citroenen uit een lokale fruittuin. Dus er zit iets in de lucht in Eindhoven wat die citroenen bijzonder maakt. Mijn eigen zoon had pas geleden limoncello gemaakt. Die was lekker. Ja, maar van je eigen kinderen of van je eigen ouders is het natuurlijk altijd... Hij heeft er ook geen bedrijf in. Nee, nog niet. Maar nog misschien niet. Moet je meedoen. En Omroep West die heeft het verhaal van een eigenwijze man in Naaldwijk. Zijn vrouw en dochter hadden de 83-jarige Jaap nog zo gewaarschuwd: klim nou toch niet meer op het dak op die leeftijd. Maar hij deed het toch, want er moest een kraaiennest weg. Toen hij daarna terug naar het dakraam klom om naar binnen te gaan, gleed hij weg. En toen ben ik aan het lood van de dakraampje, heb ik maar vastgehouden met mijn duim zo. En dan gingen we even met los. En toen ging ik steeds verder glijden. En toen ben ik zo'n eind naar beneden gelegen. Toen kwam de politie. Nou, dat had echt geen 5 minuten langer moeten duren, dan had ik beneden gelegen. Ja, die agent heeft Jaap minutenlang vastgehouden en kreeg hem ook niet omhoog. Gelukkig kwam toen de brandweer. En Jaap heeft wel geleerd van dit avontuur. Hij gaat nooit meer het dak op. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het rijdt op veel plekken nog gewoon door. Het is wel druk zoals gewoonlijk. En het wordt natuurlijk ook wel steeds drukker deze morgen. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam eigenlijk het enige ongeluk op dit moment bij Knoop het Ketelplein. Een ongeluk dat voor file zorgt. 7 kilometer vanaf Rijswijk. De weg is weer vrij. De vertraging is nog 35 minuten. I'm in the water, going under. I wanna lose myself again. I'm falling backwards, will you catch me? I wanna lose myself again. Do you believe that people can change, even someone who's broken as me? I took my heart from my sleeve. And what do you say? Now I'm falling into you. going under. I wanna lose myself again. Oh, I wanna. In the Water van Cresip. Het is 6 minuten voor 8. Een bijzonder Frans servies gaat vandaag onder de hamer in Parijs. Het gaat om een 98-delig porseleinen servies. Dat werd gemaakt in opdracht van de Franse koning Lodewijk Philips I. Bijgenaamd de Burgerkoning, halverwege de 19e eeuw. En voor zover bekend is het maar 1 keertje gebruikt, tijdens een bezoek van koningin Elizabeth van Groot-Brittannië dus, in 1967. Onlangs werd het gevonden in het kasteel in Normandië, waar ze toen verbleef. Robert Aronson is antiquitair in Amsterdam en expert in aardewerk en porselein. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, mensen kunnen u misschien kennen van tussen kunst en kitsch, voor wie het zich afvraagt. Wanneer is het servies ontdekt, weet u dat? Ja, het servies is ontdekt 20 jaar geleden, toen de expert, mevrouw Finas de Villain, daar een taxatie heeft gedaan in het kasteel in Normandië. En toen kwam ze dit servies tegen. En 20 jaar lang heeft het daar nog in de kast gestaan. Heeft zij geprobeerd jaar tot jaar contact te houden met de familie. En nu 20 jaar later is grootmoeder overleden. En hebben ze gezegd, laten we het maar veilen. Ja, volgens de verhalen is het dus maar 1 keertje gebruikt door de Britse koningin. Wat voor gelegenheid was dat? De Britse koningin is daar in 1967 geweest, omdat ze bij verschillende plekken in de omgeving van het kasteel wilde kijken naar paarden. Ze wilde wat paarden kopen. Heeft 3 nachten geslapen in het kasteel in Normandië. En tijdens de 3 avonden is dit servies gebruikt. Dus eigenlijk is het 3 keer gebruikt, maar wel alle 3 keren voor de koningin van Engeland inderdaad. Ja. Je vraagt je wel af, hoe kan het dat je het maar 1 keer gebruikt? En hoe weten ze dat zo zeker trouwens? Ja, nou, dat is natuurlijk altijd een goede vraag. Maar dit is zo'n ongelooflijk kostbaar servies, toen ook al geweest, dat ze waarschijnlijk hebben gezegd, dit is alleen maar voor hele bijzondere gelegenheden. En dat was natuurlijk, als de koningin aanwezig is, dat ze dat kunnen doen. Ja, want wat is er zo bijzonder aan het servies? Het servies is gemaakt in de vroege jaren 1840... Het heeft in 1842 op een tentoonstelling gestaan in Louvre. Het is gemaakt door de bekendste porseleinfabriek vlak buiten Parijs in Sèvres. En alles is gedocumenteerd vanaf het moment dat dit gemaakt is. Wie het beschilderd heeft, wie de goudbewerking heeft gedaan. Wie de bedrukking heeft gedaan ook van deze stukken. Dus het is helemaal bekend. En toen is het op die tentoonstelling geweest in 1842... en verkocht aan deze baron, die dus in dat kasteel woonde, baron de Pasquier. En die heeft het geleverd gekregen op 6 juli 1843. En vanaf 1843 tot 2023, 180 jaar, is het niet meer buiten dat kasteel geweest. En heeft het waarschijnlijk zelfs in dezelfde kast gestaan waar het nu ook stond. Want het was nu bekend toen dezezelfde mevrouw, collega van me uit Parijs, in het kasteel kwam om het weer te zien, dat ze de sleutel moesten zoeken. Ze konden de sleutel niet eens vinden van de kast waar het in stond. Het is dus niet eens een kast waar je geen vitrine. Het is echt een afgesloten kast. Ook zonde. Ja, het was een afgesloten kast. Ik heb foto's gezien van de kast waar het in stond. Het is gewoon een volledig gesloten kast geweest. Ja. Wat voor afbeeldingen staan erop? Hoe ziet dat eruit? Ieder bordje is apart ontworpen en beschilderd. En er staan op ieder bord andere diersoorten. Dus het zijn totaal 77 borden die bij het servies horen. En ieder bordje is binnen verschillende randen van verguldsel voorzien van een prachtig dier. Dat kunnen struisvogels zijn, dat kunnen schildpadden zijn, zwanen, een krokodil zit er op eentje. Het is werkelijk ongelooflijk om te zien. Het is een heel rijk servies. Dus het zou het mooiste zijn als het ergens tentoongesteld kan gaan worden. Maar het wordt geveild sowieso. Hoeveel gaat het opbrengen, denkt u? Ja, dat is lastig te schatten. De expert zelf heeft het ingeschat tussen de 300.000 en 500.000 euro. En ik denk dat dat nog een beetje een voorzichtige schatting is. Want het is natuurlijk het enige servies wat nog helemaal compleet in particuliere handen is. Er zijn meerdere serviezen bekend, maar die zijn allemaal opgesplitst. Staan gedeeltelijk in musea en misschien gedeeltelijk ook bij in particuliere handen. Maar dit is het enige servies wat helemaal compleet is nog. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat een museum zegt, ja, dit vertelt een heel breed verhaal. Je kan wat vertellen over de porseleinfabriek, over de ontwikkelingen van het eten, het dineren 's avonds, het natuurlijk het heel rijk dekken van een tafel. En dan ook nog al die dieren erbij. Het is zeer exotisch. Ja, nou, laten we hopen dat het voor de liefhebbers volop te zien zal zijn hierna. Dank u wel, keramiekkenner Robert Arendson. NPO Radio 1 podcast. Je komt hier niet mee weg, echt niet. De politie verhoort jou als verdachte van een moord. Het klopt niet en het zal toch moeten kloppen. Ga je uiteindelijk bekennen, ook al heb je het niet gedaan? Ik ga bij mij verklaren, ik heb niks met die moord te maken. Nee. Ik, Lot Buijs, ga voor jou op zoek naar wat er gebeurt tussen de vier muren van de verhoorkamer. Waarom is die vrouw dan vermoord? Dat weet ik niet. Iedere valse bekentenis is er eentje te veel. En vaak kunnen die ook voorkomen worden. Waarom liegt iedereen over jou? Luister De Verhoorkamer. Ja? Een podcast van KRO en NCRV. Voor NPO Radio 1. Goed luisteren. Ja. Wie luistert, weet meer. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hi, ABN AMRO. Mijn machines zijn hard toe aan vernieuwing. Maar als ik zo'n grote investering doe, heb ik straks geen buffer over. Hoe kan ik dat aanpakken? Je bent niet de enige ondernemer met dit dilemma. Een mogelijkheid is ABN AMRO Lease. Zo kun je nu de nodige investeringen doen en financiële speelruimte houden. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met VRTS. Betaalbaar bijleren. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het ministerie van Volksgezondheid en 34 andere organisaties moeten zich voor de rechter verantwoorden vanwege het grote datalek bij de GGD. En de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie die roept het kabinet op om woonwijken in één keer te verduurzamen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wouters. Om woonwijken in één keer van het gas af te halen zijn miljarden euro subsidie nodig, zegt de Vereniging voor Duurzame Energie in een oproep aan het kabinet. Het gaat om wijken waar veel mensen wonen met een laag inkomen en een hoge energierekening en vaak met een slecht geïsoleerd huis. Dit verduurzamingsplan zou met 11 miljard euro ongeveer net zo duur zijn als het huidige prijsplafond. Maar volgens de Vereniging Duurzame Energie levert het op de lange termijn meer op. De Amerikaanse stad St. Louis daagt de autofabrikanten Kia en Hyundai voor de rechter omdat hun auto's relatief eenvoudig te stelen zijn. In Kia's en Hyundai's op de Amerikaanse markt van voor 2021 ontbreekt een anti-diefstal chip. Op sociale media circuleren filmpjes hoe makkelijk deze auto's te stelen zijn, waardoor het aantal gestolen Kia's en Hyundai's fors is toegenomen. Ook waren er in de VS veel botsingen en dodelijke ongelukken met gestolen auto's. Volgens de Zuid-Koreaanse fabrikanten hebben de auto's inmiddels een software-update gekregen, waardoor ze moeilijker te stelen zijn. Door een aardverschuiving in het midden van Ecuador zijn tenminste 7 mensen om het leven gekomen en meer dan 40 worden er nog vermist. Ook vielen er ruim 20 gewonden. Door de aardverschuivingen in de stad Alausi in het Andesgebergte kwamen tientallen huizen onder het puin terecht. Brandweerlieden zoeken nog naar overlevenden. Daarbij worden ook reddingshonden ingezet. Vanwege het risico op nieuwe aardverschuivingen in het midden van Ecuador moest een onbekend aantal inwoners het gebied verlaten. 14 Britse Challenger 2 tanks zijn aangekomen in Oekraïne, meldt het Oekraïnse ministerie van Defensie. De tanks werden in januari aan Oekraïne beloofd door het Verenigd Koninkrijk. Een groep Oekraïnse soldaten leerde ermee werken in Engeland. Waar de tanks worden ingezet is niet duidelijk. Eerder werd al bekend dat ook 18 Duitse Leopard 2 tanks in Oekraïne zijn aangekomen. En verder heeft Duitsland nog 40 Marder gevechtsvoertuigen geleverd. De Europese Unie heeft verder kritiek op Burkina Faso nadat de Franse nieuwszender France 24 daar uit de lucht werd gehaald. De zender zond een fragment uit van een interview met de leider van de terroristische organisatie Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. Volgens de militaire regering van Burkina Faso bood France 24 daarmee ruimte voor haatzaaien. De nieuwszender wordt gefinancierd door de Franse staat. Volgens EU-buitenlandchef Borrell wordt de beschuldiging gebruikt om het werk van onafhankelijke media in Burkina Faso onmogelijk te maken. Het weer, eerst zon, later meer bewolking en regen. Het wordt vandaag 7 tot 10 graden. Morgen eerst droog, later regen en 12 tot 15 graden. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er staan zo'n 100 files. Het is normale drukte voor een dinsdag. De meeste files zijn niet door een ongeluk veroorzaakt. Er is maar één file door een ongeluk veroorzaakt. Namelijk de A4 Den Haag richting Rotterdam. De weg was dicht bij knooppunt Ketelplein. De weg is weer vrij. Er staat nog 4 kilometer file vanaf Rijswijk. Heb je een kwartier vertraging. Verder dus dagelijkse drukte op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een kwartier vertraging tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Westen knoop het Klaverpolder 12 kilometer langzaam rijden. En door de omrijders op de A13 Den Haag richting Rotterdam is het druk tussen Prins Klausplein en Rotterdam Airport 9 kilometer. Ster. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En... in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros, de omroep voor ons. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Is componist Ludovico Einaudi een maestro voor de massa of de nieuwe Mozart? En wat is het geheim van de megahits van Joep Beving? Vanavond in het Uur van de Wolf aandacht voor neoclassieke muziek. In de documentaire The Sound Weavers. 10:30, NTR, NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Vandaag krijgen het ministerie van Volksgezondheid, de GGD's... maar ook een paar gemeenten en veiligheidsregio's de deurwaarder op de stoep. Ze krijgen een dagvaarding vanwege de grote roof van privégegevens... uit de computersystemen van de GGD's tijdens de coronapandemie. 6,5 miljoen Nederlanders zijn mogelijk slachtoffer geworden. De stichting ICAM die daagt deze organisaties voor de rechter. Adriaan de Gier, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in december 2021 kondigde u al aan dat u zo'n massaclaim wilde indienen. Vandaag gaat de dagvaardingen dus naar 35 instanties. Waarom zoveel instanties? Omdat het gaat om een datalek, schending van de AVG. En de AVG bepaalt wie verantwoordelijk is voor zo'n situatie. Eigenlijk zijn dat nog veel meer partijen. Het zijn alle veiligheidsregio's ook. Het is primair VWS. Dat is ook de belangrijkste partij die we aanspreken. Het ministerie maar dus, daarnaast zegt de wet gewoon... Sorry, ja, het ministerie. Daarnaast zegt de wet gewoon dat ook de GGD zelf... de GGD GOR van meneer Rauwvoet en ook de veiligheidsregio's... en eigenlijk ook alle relevante gemeenten aansprakelijk zijn. Dus die consequentie verbindt de wet aan dit soort situaties... En dat is omdat die GGD zeg maar de systemen gebruikte van bijvoorbeeld die gemeentes? Ja, het is eigenlijk andersom. De GGD gebruikte de systemen, maar het ministerie bepaalde welke systemen ze moest gebruiken en hoe dat ging. Ja. Dus de primaire verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie. Maar formeel, op grond van de AVG, is de verantwoordelijkheid breder. En om te voorkomen dat in de rechtbank spelletjes worden gespeeld van ja, je had die anderen moeten dagvaarden. Moeten we wel een breed scala meenemen in de procedure. Nou, er is ook gewoon misbruik van gemaakt door een paar mensen die daar tijdelijk werkten voor die GGD's. Die hebben illegaal die gegevens doorverkocht. Die zijn al veroordeeld door de rechter. Waarom is dat voor u niet genoeg? Nou, dat klopt. RTL heeft in 2021 dit gemeld en ook gezegd dat ze tienduizenden records aangeboden kregen via het dark web. Zijn 7 mensen veroordeeld. Het is volstrekt onduidelijk of dat alles is. Sterker, het is gewoon eigenlijk niet alles. Het probleem is alleen dat het ministerie en de GGD'er de zaak graag onder de pet houden. Er zijn rapporten van KPMG en van Fox IT over wat er nou precies is gebeurd. Daar blijkt waarschijnlijk gewoon in werkelijkheid de omvang, de veel grotere omvang van het probleem uit. Alleen die weigert men af te geven. In onze ogen ook in strijd met de wet open overheid, waar we beroep op hebben gedaan. Is dat dan ook een doel van deze dagvaardingen, deze rechtszaken, dat dat naar boven komt? Ja, er zijn drie doelen. Het primaire doel is helderheid. We willen weten voor alle mensen waar het om gaat wat er nou precies wel of niet is gebeurd en hoe groot de gevolgen zijn geweest, zeg maar. Van hoeveel mensen ook daadwerkelijk dingen gestolen zijn, gegevens gestolen zijn. Het tweede doel is bewustwording bij de overheid dat dit soort dingen beter moeten worden geregeld. Want je ziet toch te vaak dat als het fout gaat, excuus wordt aangeboden en een paar weken later gebeuren dit soort dingen weer. Het derde is uiteraard vergoeding van de schade voor de mensen. En dat is een financiële component, maar die helpt ook bij doel 2, namelijk stimuleren dat de overheid dit voortaan toch iets zorgvuldiger aanpakt. Ja, en wie moeten die schadevergoeding krijgen dan? Er stonden 6,5 miljoen mensen in de systemen van de GGD. En voor al die mensen geldt dit datalek. Dus de schadevergoeding is bedoeld voor alle 6,5 miljoen mensen die daar de dupe van zijn op die manier. En hoeveel krijgen ze dan per persoon? Als het aan u ligt? Dat zal de rechter moeten vaststellen. Wij vragen €500 per persoon. Dat is afgeleid uit de jurisprudentie over dit soort zaken. Als norm. Wat de rechter in dit geval gaat doen, weten we niet. Maar dat is in ieder geval de meest actuele stand van zaken qua richtlijnen. Wat dit soort dingen financieel precies betekenen. Ja. Hebben mensen schade ondervonden hierdoor? Weet u dat? Het probleem met dit soort dingen is dat heel moeilijk te zeggen is. Kijk, schade is er in ieder geval in de zin van wetenschap dat het exposed is geweest. Voor een groot deel ook wetenschap dat het daadwerkelijk gestolen is. Onzekerheid voor iedereen wat er nou precies is gebeurd en of het gestolen is. Voor een groot deel weet je gewoon niet precies wat er gebeurd is. Dat kwalificeren wij ook als schade, die onzekerheid. En bij data is natuurlijk het probleem, zelfs als het misbruikt wordt, je kunt als burger bijna nooit bewijzen dat het komt door het ene of het andere datalek. Ja. Dus dat is ook het probleem met dit soort procedures, dat in onze ogen de bewijslast dat het niet zo is bij de wederpartij zou moeten liggen, omdat het voor een burger onmogelijk is om exact de link aan te tonen tussen jouw schade en één of een ander datalek. Dank u wel, Adriaan de Gier van de ICAM, en dat staat voor Initiatieven Collectieve Acties Massaschade. Het is 8:10. Er is een cao-akkoord afgesloten voor zorgmedewerkers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Het personeel krijgt er meer salaris bij en er zijn afspraken gemaakt over manieren om de werkdruk te verminderen. Ad Melkert is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er concreet afgesproken nu? Er is afgesproken dat de salarissen omhoog gaan met 15% over 2 jaar. Dus dat gaat in 3 stappen. Dat is echt een... Ik kan me niet herinneren dat het ooit zoveel is geweest. Dat hangt natuurlijk deels samen met de inflatie. Maar het is vooral ook de waardering voor het werk dat zorgmedewerkers verrichten in de ziekenhuizen. En ook om dat beroep aantrekkelijk te houden. Het is een mooi beroep. Het is een zwaar beroep. En we hebben echt heel veel mensen nodig om de patiënten te kunnen helpen. En dat is onze keuze geweest. Ook al hebben we hoofdpijn, hè, een beetje medisch, een beetje raar. Je bent opgelucht aan de ene kant en je hebt hoofdpijn aan de andere kant. Want die hoofdpijn zit hem natuurlijk wel in de rekening die betaald moet worden door de ziekenhuizen. En daar zijn we ook over in gesprek met verzekeraars en met de minister. Want dat zal linksom of rechtsom, hebben we toch daar extra steun in nodig. Maar die medewerker die stond en staat voorop. En dat is de uitkomst nu van de cao-bespreking. Dus dit gaat heel veel geld kosten. En u weet nog niet zeker of u dat wel helemaal vergoed krijgt. Maar u heeft het toch maar afgesproken, zo ongeveer. Ja, omdat, kijk, het is in het belang ook van de patiënt dat er geen verdere acties meer zijn. Dat medewerkers volop gemotiveerd naar hun werk gaan. De wachtlijsten zijn nog steeds te lang, ook na de COVID-periode. Het is voor de patiënt ongelooflijk belangrijk dat alle medewerkers echt 24/7 klaarstaan. En we hebben als van de kant van de werkgevers dus gezegd, ja, wij staan ook niet tegenover de medewerkers. Wij doen dat allemaal samen. En die waardering die moet dan ook in een goed loonakkoord tot uiting komen. Nou, dat is nu afgesproken. Ja. En daar zijn we op zichzelf ook wel weer opgelucht en blij mee. En de werkdruk, want dat was natuurlijk ook een heel groot punt. Gebeurt daar iets om dat te verlichten? Ja, daar wordt zeker verder aan gewerkt. Dat is al langer gaande. Hè. Goed werkgeverschap, dat staat heel hoog op de agenda van alle bestuurders. En nu hebben we ook weer nieuwe afspraken gemaakt over de bereikbaarheidsdiensten, de aanwezigheidsdiensten, zodat werknemers ook kunnen kiezen tussen vergoedingen in tijd of geld. En dat kan dan ook meer aansluiten bij je privésituatie. En we moeten ook meer rekening houden met de privésituatie van mensen. Meer flexibel daarin zijn. En dat is overal gaande en nu ook ondersteund door deze afspraak. Ja, als u het heeft over flexibel. Ik zag een ander puntje nog staan bij FNV, die eventjes alles op een rijtje had gezet. Werknemers gaan voor externe inhuur, oftewel voor ZZP'ers, dat is afgesproken. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is een heel goed punt. Ziekenhuizen die spannen zich enorm in om ervoor te zorgen dat de vaste werknemers, dus de mensen met vaste contracten, dat die zeg maar een eerste keuze hebben, ook als het gaat om de diensten die moeten worden gedraaid. We zijn ook bezig met het kabinet om te kijken hoe een duidelijker onderscheid kan worden gemaakt tussen mensen die als ZZP'er binnenkomen, maar in feite een vaste werknemer zijn en dus op die manier ook moeten meedraaien, zodat we geleidelijk aan, het zal niet van de een op de andere dag kunnen, maar geleidelijk aan wel het aandeel van ZZP'ers terugdringen. Niet omdat we niet met ZZP'ers willen werken, maar wel omdat de mensen met de vaste contracten echt voorrang moeten hebben in alle opzichten. Ja, want u zag een ontwikkeling in de ziekenhuizen waarbij de vaste werknemers eigenlijk een beetje daar de dupe van werden van het grotere aantal ZZP'ers. Ja, want dan krijgen zij de moeilijkste diensten in de maag gesplitst. Hè, rond kerstmis of de avond- en de nachtdiensten. Dat moet natuurlijk eerlijker verdeeld worden over de totaal aantal werknemers. En een vast contract is voor ons heel veel waard. En ook daarom investeren we in die vaste dienstbetrekkingen door een goede cao-afspraak te maken. Ja. Er waren wel echt acties voor nodig, hè, om dit voor elkaar te krijgen. Maar dat heeft niet te maken met onze onwil om dit te doen. Want heel eerlijk gezegd, het bod dat wij op tafel hadden gelegd, 13%, dat ging al ver over de grenzen van onze financiële mogelijkheden heen. En we moeten natuurlijk ook, de bestuurders moeten ook verantwoordelijkheid kunnen blijven dragen voor de continuïteit van het ziekenhuis. Dat eenvoudig gezegd dat het ziekenhuis niet omvalt. En er zijn een aantal instellingen die echt nu al over de rand zitten, met rode cijfers moeten werken. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet lang volhouden. Nee. Dat begrijpt iedereen. En vandaar dat we dat ook in gesprek hebben gebracht met verzekeraars en de minister. En ik reken ook op politieke steun om straks bij de voorjaarsnota en bij de voorbereiding van de begroting voor volgend jaar die ruimte te vergroten. U rekent op steun. Heeft u ook al geluiden gehoord dat u die steun gaat krijgen? Nou, daar is natuurlijk in de Kamer zeker belangstelling voor. De kunst is altijd om er een meerderheid van te maken en het kabinet daarmee in goede zin op te zadelen. Daar moet nog verder aan gewerkt worden, maar ik hoop echt dat iedereen ziet dat dit in het algemeen belang is, medewerker, patiënt, uiteindelijk ook voor onze economie. Want als de ziekenhuizen mensen niet kunnen opvangen, dan zitten ze te lang thuis. We weten dat in heel veel sectoren het ziekteverzuim heel hoog is. Daar moeten we met z'n allen aan werken om dat beter te maken. Maar ja, dat kost natuurlijk wel wat. En dat moet kunnen worden opgebracht door de ziekenhuizen. Dus daar is die steun vanuit de politiek ook wel voor nodig. Dank u wel. Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dit jaar worden de helft minder woningen gebouwd dan voorgaande jaren. Een van de oorzaken volgens een hoogleraar woningbouw in het AD, een koperstaking. Er zijn te weinig kopers omdat huizen te duur zijn geworden door de gestegen rente, de hogere bouwkosten en strengere stikstofeisen. Nieuwbouw kan meestal pas beginnen als 70% verkocht is en dat lukt niet overal. De kosten voor asielopvang vallen dit jaar 3 miljard euro duurder uit dan begroot, meldt NRC op basis van bronnen rond het kabinet. Dat gat wordt veroorzaakt doordat er meer asielzoekers zijn en doordat er een gebrek is aan opvangplekken. De komende weken moet bij begrotingsonderhandelingen duidelijk worden waarmee het gat van 3 miljard wordt gedicht.

Met name ook natuurlijk het fragment wat je heel graag nog wil horen. Het typetje waarin je herkent of wat de favoriet was van Wim de Bie. Waarom het naadloos in de tijdgeest paste wat u betreft. Dus graag wel het verhaal eromheen. Waar zat die kracht in? Is het de herkenbaarheid? Dat kan natuurlijk ook, ondanks de overdrijving die er natuurlijk altijd bij zat. Of misschien juist dankzij. De maatschappelijke spiegel, relativering die er was. Het illustre taalgebruik. Dus de vraag is eigenlijk heel simpel. Wat is uw favoriete Wim de Bie fragment? En dan kijken we wat we allemaal, hè, hoeveel tijd we hebben om dat te laten horen. Dat wil je in een half uurtje? Ga je niet, nou, het wordt een strenge selectie. Je zou Mark tot half 12 mooiste, doen. Ja, dat is leuk, hè? En we proberen ook wel degene, want gisteren is natuurlijk al heel veel voorbijgekomen. Dus we proberen ook wel te kijken naar iets wat we nog niet hebben gehoord of gezien. Oftewel, mensen, wees origineel. Precies, 0800 1101. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy. De grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Een portret van iemand schilderen is als een reis door iemands leven. Daarom ga ik, Jasper Krabbé, op pad met presentator en acteur Tom Waas. En maak onderweg schetsen van hem voor een persoonlijk portret. Als de muren hier konden spreken, ik heb hier van alles gezien wat ik nog nooit had gezien. Portretten van Krabbé, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Voor verduurzaming van woonwijken is 11 miljard euro nodig, zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Voor dat geld zouden ruim 1 miljoen huizen kunnen worden verduurzaamd. Volgens de vereniging moeten vooral wijken met veel lage inkomens en slechte energielabels worden aangepakt. De Amerikaanse president Biden heeft een nieuwe oproep gedaan voor strengere wapenwetten naar aanleiding van een schietpartij in Nashville. Daar schoot een vrouw op een basisschool 3 kinderen en 3 volwassenen dood. De vrouw was een oud-leerling. Ze werd zelf doodgeschoten door de politie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet zich voor de rechten verantwoorden voor een GGD-datalek tijdens de coronatijd. De stichting ICAM eist schadevergoeding omdat tijdens de coronacrisis gegevens zichtbaar waren van mensen die zich lieten testen. Aardverschuivingen hebben door zware regenval in Ecuador in Zuid-Amerika aan tenminste 7 mensen het leven gekost. 40 mensen worden er nog vermist. Door de aardverschuivingen in het Andesgebergte raakten tientallen huizen bedolven. En de Amerikaanse stad St. Louis begint de rechtszaak tegen Hyundai en Kia. De Zuid-Koreaanse auto's zijn relatief simpel te stelen en er gebeuren veel ongelukken mee, zegt de stad. Volgens de fabrikanten hebben de auto's inmiddels een software-update gekregen, waardoor ze moeilijker te stelen zijn. Marco Wolf, hier schijnt de zon. Is dat overal zo? Ja, op de meeste plaatsen wel. Vooral in het oosten, daar schijnt de zon heel uitbundig. Maar in het zuidwesten zie je de bewolking al wel dikker worden. Dat zijn in eerste instantie sluierwolken. Die doen nog niet zoveel, er schijnt de zon nog wel doorheen. Maar ze worden in de loop van de dag wel dikker. Het is overigens nu ook nog koud op veel plaatsen. In de oostelijke helft van het land vriest het nog. Maar met de zon erbij gaat de temperatuur natuurlijk wel snel omhoog. En uiteindelijk wordt het vanmiddag 7 tot 10 graden. En dan de komende dagen? Ja, het is vooral wisselvalligheid. We hadden het al over die bewolkingstoename. In de namiddag en in de avond gaat het regenen van het westen uit. Die regen trekt voornamelijk in de nacht over het land. Morgenochtend is het op veel plaatsen al wel weer droog. Wel met wolkenvelden. In de loop van de dag van het zuidwesten uit misschien een spatje lichte regen, maar dat stelt niet veel voor. En we zitten in een stuk zachtere lucht, want het wordt 12 tot 15 graden. Dat wordt het ook op donderdag, met dan wel meer ruimte voor de zon. Een enkele bui, helemaal droog zal het niet blijven. En die wisselvalligheid houdt gewoon tot en met het weekeinde aan, met vrijdag veel regen, zaterdag beginnen we nog nat en zondag knapt het op. Dank je Dankjewel, Marco. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Nou, het is wat drukker geworden. Op de A10 knoop het Koenplein richting Watergraafsmeer komt door een ongeluk bij Zeeburg. 5 kilometer vanaf Landsmeer. 3 kwartier vertraging. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum is het ook misgegaan. Tussen Echtelt en Meteren 13 kilometer langzaam rijden. 25 minuten vertraging. Een half uur erbij nog op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen afrit Dordrecht Centrum en knoop het Klaverpolder in een file van 10 kilometer. De weg is weer vrij. De Voordeelmarkt.nl. Tot wel 70% meer voordeel op topmerken verf zoals Sikkens, Histor en Flexa. Bezoek onze winkels of bestel online op devoordeelmarkt.nl. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Wanneer is een organisatie gezond? Als financieel alles goed zit? Of gaat het over mensen die meer werkplezier hebben en beter presteren? Hoe zit het met de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering. Met gegarandeerd een daling van het ziekteverzuimcijfer met 20%. Meer ontdekken? Ga naar smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Beleef een historische sensatie in het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort. Beslist beter. Kom naar Teylers Museum in Haarlem en ontdek ook het prachtig gerestaureerde Pieter Teylershuis. Na Equatoriaal Guinea kampt nu ook Tanzania met een uitbraak van het dodelijke Marburg-virus. De World Health Organization, de WHO, die waarschuwt voor het hoge verspreidingsrisico. Correspondent Alice van Gelder, als ik op de kaart kijk, Equatoriaal Guinea aan de westkant, Tanzania helemaal juist aan de oostkant, niet dicht bij elkaar. Hoe komt dat? Ja, nee, inderdaad. En dat zijn onderzoekers dus ook aan het bekijken. De landen liggen ver uit elkaar. Het zijn geen buurlanden. En het lijkt er tot nu toe op dat het echt gewoon 2 aparte uitbraken zijn. Inmiddels zijn er in Equatoriaal Guinea 20 mensen overleden en in Tanzania 5. En je hebt ook verschillende varianten van dit virus. Dus daar letten ze op. Maar ja, in beide landen houden ze dus nu de vinger aan de pols, omdat het virus heel erg besmettelijk is en ook heel erg dodelijk is. Ja, het is een zeer dodelijk virus. Vreselijk ziekteverloop ook, hè? Ja, klopt. Ja, kijk, de symptomen zijn initieel vooral hoofdpijn, braken en diarree. Maar eigenlijk zijn het de ernstige bloedingen in organen die doorgaans fataal worden. En zoals ik zei, hè, er zijn verschillende varianten. Dus per variant is dan een beetje afhankelijk van, hè, hoe dodelijk het is. Maar ja, heel veel mensen overlijden eraan. En hoe het wordt overgebracht is, de vermoedelijke drager van het virus zijn vleermuizen. Maar daarna gaat het over van mens op mens met besmetting. Met de lichaamsvloeistoffen. En wat we tot nu toe weten in Tanzania is dat de meeste doden tot nu toe zijn gevallen van 1 familie en ziekenhuispersoneel dat hen heeft behandeld. En nu zijn ze dus verder aan het kijken, ja, of het zich verder heeft verspreid. Hoe bezorgd is de Tanzaniaanse regering? Nou ja, ze hebben dus vrij snel wel, hè, de uitbraak uitgeroepen. En dus begonnen met dat bron- en contactonderzoek. Tot nu toe hebben ze ruim 160 mensen geïdentificeerd die dus contact hebben gehad met die familie. En wat ze ook aan het doen zijn, is kijken, ja, hoe gaan we om het verder te isoleren. Niet alleen in dat dorp in het noordwesten waar het is uitgebroken, maar ook bij de grenzen. Want het geluk is misschien wel een beetje dat het echt zichzelf heel ver van de hoofd

kilowatt hebt. Dus nou ja, we willen ook heel graag dat er meer, dus we noemen dat fast chargers, dus die snelladers komen. Zodat je inderdaad maar relatief kort bij zo'n paal hoeft te staan en dan snel je weg kan vervolgen. En dat de volgende weer aan de beurt kan zijn. Dit gaat allemaal over elektrisch. Hoe zit het met waterstof? Ja, voor waterstof hebben we ook een target neergezet. Wij zeggen dat de waterstofvulpunten ook omhoog moeten. En die moeten in 2030 om de 200 kilometer staan. Maar daarom moet ik wel zeggen dat het met name voor de vrachtwagens is. Want feitelijk zie je dat de industrie qua auto's eigenlijk al een keuze heeft gemaakt voor veel meer elektrificatie. Maar voor de vrachtwagens, echt voor dat zware transport, daar is waterstof zeker een reële optie. Elektrisch ook. Waterstof is in die zin natuurlijk nog wel minder beschikbaar en ook nog relatief duur. Maar zeker voor de toekomst is gasvormige waterstof een hele goede optie voor de trucks. Zij VVD-Europarlementariër Carolien Nachtegaal. Een moment van stilte in de Kuip voor Thijs Slegers. De perschef van PSV overleed gisteren, 46 jaar oud, aan de gevolgen van leukemie. En voor de wedstrijd Nederland-Gibraltar werd er in Rotterdam een minuut stilte gehouden. Ook in de kranten vanochtend aandacht voor de overleden PSV-perschef. Het AD schrijft over Slegers' succesvolle oproep op sociale media voor nieuwe stamceldonoren. Het leverde 10.000 aanmeldingen op. En volgens de krant heeft hij daarmee een boodschap voor de eeuwigheid achtergelaten. Wielrenner Wout van Aert kreeg veel lof voor zijn actie in de wedstrijd Gent-Wevelgem. Maar sommige oud-renners in thuisland België zijn kritisch. Van Aert reed zondag samen met ploeggenoot Christophe Laporte op de finish af. Besloot niet tegen hem te gaan sprinten om de zegen, maar Laporte de overwinning te schenken. Eddy Merckx zegt bij Sportza dat hij zijn bedenkingen heeft bij die goede daad. Hij was veruit de beste in koers, ik had dat nooit gedaan. Al dus de oud-renner, die dan ook niet voor niets de kannibaal werd genoemd. Dus ja, dat blijkt dan wel weer. Hè? Maar Tom Bonen is het ook met Merckx eens. Hij gaat hier later spijt van krijgen, zegt Bonen. Gent-Wevelgem is een grote wedstrijd en het was eerlijker geweest als ze erom hadden gesprint. Het is flink schrikken voor zeilster Rosalien Kuiper. Die doet mee aan de Ocean Race, een zeilwedstrijd om de wereld. Ze raakte in de etappe van gisteren gewond aan haar hoofd. De Telegraaf schrijft dat een gigantische golf op de Zuidelijke Oceaan de boot van Kuiper en de teamgenoten een enorme klap gaf. Kuiper lag op dat moment te slapen en ze werd uit haar bed geslagen. Ze houdt er een hersenschudding aan over, maar moet het toch volhouden op het schip, want er zijn op de oceaan geen andere schepen in de buurt. En helikopters kunnen niet zo ver vliegen, dus ze heeft ook geen keuze. Eén troost voor Rosalien Kuiper, het zwaarste deel van de Ocean Race zit er wel op. En dan nog even terug naar Nederland-Gibraltar. Gisteren vertelde ik al dat de in Nederland geboren Niels Hartman uit mocht komen voor Gibraltar, waar hij met zijn ouders al jaren geleden naartoe is verhuisd. Hij heeft nu een dubbel paspoort. En zijn debuut in de Kuip als international was heel bijzonder, vertelde hij na afloop. Ja, ik weet niet precies hoe ik het moet beschrijven, zeg maar. Maar heel, heel mooi gevoel, heel indrukwekkend. Dat is misschien het woord. Een stadion met 50.000 man heb ik natuurlijk nog nooit eerder gedaan. Ik was bezig met mijn paspoort voor een lange tijd al hiervoor. Dus ik hoopte wel natuurlijk op zoiets speciaals. Maar goed, als het inderdaad uitkomt, dan is het extra mooi. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is een spits zonder veel ongelukken, gelukkig. Het ging wel mis op de A10 bij de Zeeburger Tunnel richting Amersfoort. Op de ring Noord is dat. 5 kilometer stilstaand verkeer vanaf Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan. Veel vertraging. 2 rijstroken zijn waarschijnlijk nog een half uurtje dicht.

ja, eigenlijk kunstmatig lage prijzen. En zodra je daar dan op klikt, blijkt dat die aanbiedingsprijs helemaal niet beschikbaar is. Of de prijs verandert meteen zodra je klikt op een aanbieding. Of tijdens het boeken komen er nog allerlei kosten bij. Heeft u dan een voorbeeld van hoe dat gaat? Ja, ze adverteren bijvoorbeeld met een reis voor 2 personen naar Cyprus voor €450. Nou, dan betaal je uiteindelijk het dubbele. Vakantiediscounter, die adverteerde met een reis naar Ibiza voor 2 personen. Nou, die prijzen vertienvoudigden van €286 naar meer dan €3500. Dus meer dan 10 keer zoveel. Maar we zagen bijvoorbeeld ook een reis van stipreizen, een Fly Drive Andalusië. Nou, de naam zegt het al, daar zit een auto bij in. Die heb je gewoon nodig. En de kosten voor die huurauto die zitten dan niet in de aanbiedingsprijs. Maar hoe zit het met qua regels? Mogen ze dit? Nee, het is niet toegestaan. Die regels zijn ook glashelder. Ze moeten die aanbiedingsprijs, die moet je voor dat bedrag moet je ook kunnen boeken. Dus alle kosten moeten daarin opgenomen zijn, behalve als het variabele kosten zijn. Maar dan moeten ze wel bij de aanbiedingsprijs vermeld staan. Dus er mogen later niet nog boekingskosten, toeristenbelasting, allerlei toeslagen, servicekosten, autohuur, calamiteitenfondsen, SGR. Dat soort dingen, die moeten allemaal in die aanbiedingsprijs verwerkt staan. Maar er staat wel vaak bij vanaf. Dat staat er inderdaad vaak bij. Maar dan wil het natuurlijk niet zeggen dat de prijs 2 keer over de kop zou moeten gaan. En dat is natuurlijk wel heel erg makkelijk om je op die manier in te dekken. Ja. Dit is echt tegen de regels. De toezichthouder, de ACM, die heeft dat ook al meerdere keren geconcludeerd. Die heeft in het verleden daar ook boetes voor uitgedeeld. En die zeggen ook van, nou, wij gaan weer controleren. We zullen ook handhaven als dat nodig is. Bijvoorbeeld door weer boetes op te leggen. Wij blijven dit natuurlijk ook aankaarten en bestrijden. Want ze zijn enorm hardleers. Hoeveel aanbieders heeft u onderzocht? We hebben 12 reisaanbieders bekeken, in totaal 300 aanbiedingen. Dus dat zijn de grote reisaanbieders in Nederland. En we hebben ook allerlei soorten reizen bekeken. Dus we hebben gekeken naar bungalowparken, we hebben gekeken naar autovakanties, vliegvakanties, verre reizen, skireizen. Dus we hebben een heel divers aanbod bekeken. En we komen echt tot de conclusie, ze misleiden de consument. Dat is heel frustrerend, want als je aan het boeken bent en de prijs loopt steeds verder op, is dat natuurlijk heel vervelend. Maar het mag ook gewoon niet. Het is echt misleidend. En ze lijken daardoor vaak ook goedkoper dan bijvoorbeeld een concurrent. En ja, dat is natuurlijk ook niet handig, want op die manier is het lastig prijzen te vergelijken. U zegt gewoon, het mag niet. Dus zijn jullie ook een procedure begonnen tegen een aantal reisaanbieders. Wat voor procedure is dat? Ja, dat is een procedure bij de reclamecodecommissie, omdat ze dus op een oneerlijke manier adverteren, dus met prijzen waarvoor het niet te boeken is. We hebben de aanbieders onze resultaten voorgelegd. Ze hebben ook beterschap beloofd. Maar een aantal aanbieders die blijft toch nog bijvoorbeeld verplichte servicekosten en toeristenbelasting verstoppen. Of zeggen dat ze niet kunnen voorkomen dat prijzen sterk veranderen tijdens het boeken. Nou, tegen die reisorganisaties hebben wij 4 klachten ingediend bij de reclamecodecommissie. Dat loopt op dit moment. En de autoriteit Consumentenmarkt, kan die nog iets doen? Ja, die zou eventueel boetes kunnen uitdelen. Die hebben onze bevindingen ook gekregen. We hebben het met hen besproken. Nou, ze waren al van plan om vanaf 1 april hier weer op te gaan controleren. Nou, en zij kunnen dus inderdaad handhaven en bijvoorbeeld boetes opleggen. En verder betekent het als consument dat je vooral heel erg goed moet opletten hoeveel het uiteindelijk gaat worden. Ja, precies. En zie je nou zo'n misleidende aanbieding, zo'n lokkertje, dan kun je melding doen bij Consuwijzer van de ACM. Je kunt ook zelf eventueel een klacht indienen bij de reclamecodecommissie. En mocht achteraf blijken, nadat je al geboekt hebt, dat ze kosten verstopt hebben, dan zou je op basis daarvan de koop ongedaan kunnen maken. Dank u wel, Babs van Staak van de Consumentenbond. NPO Radio 1. Ik vind dat je na een verkiezingsuitslag zoals deze, dat je dan opnieuw om tafel moet gaan zitten en zeggen van, wat maken wij hier nou van? Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. Dus breek het regeerakkoord open. Sven Kokkelman met Sven op 1. Ik vind dat je moet praten als verstandige mensen naar de omstandigheden die op dit moment zich voordoen. 1 gast, 1 interviewer. Is de kabinetscrisis waard? Ja, daar ga ik niet over. Maar nee, u hebt er wel een mening over. En alle vragen die gesteld moeten worden. Nou ja, dan moeten de mensen daar de consequenties

Vanwege het risico op nieuwe aardverschuivingen in het midden van Ecuador moest een onbekend aantal inwoners het gebied verlaten. De Amerikaanse stad St. Louis daagt de autofabrikanten Kia en Hyundai voor de rechter omdat hun auto's relatief eenvoudig te stelen zijn. In Kia's en Hyundai's op de Amerikaanse markt van voor 2021 ontbreekt een antidiefstal chip. Op sociale media circuleren filmpjes hoe makkelijk de auto's te stelen zijn, waardoor het aantal gestolen Kia's en Hyundai's ook fors toenam. Verder waren er in de VS veel botsingen en dodelijke ongelukken met de gestolen auto's. Volgens de Zuid-Koreaanse fabrikanten hebben de auto's inmiddels een software-update gekregen, waardoor ze moeilijker te stelen zijn. Het weer dan. Eerst zon, later vandaag meer bewolking en regen. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen begint droog, ook later dan wat regen bij 12 tot 15 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal files neemt alweer af. Op de A19 richting Alkmaar is er wel eentje bijgekomen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen Stadshart. 6 kilometer file, 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is door een ongeluk dicht. Op de A10 Koenplein richting Watergraafsmeer bij de Zeeburgertunnel nog steeds 3 kwartier vertraging. In 5 kilometer file vanaf Amsterdam Tuindorp Oostzaan door een ongeluk met 4 auto's zijn 2 rijstroken dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk 20 minuten vertraging tussen Ochten en Tiel West in 8 kilometer file. Ster. Sofonisba Anguissola, de meest roemrijke vrouwelijke schilder van Europa. Haar betoverende portretten zijn zo levensecht dat ze lijken te ademen. Nu in Rijksmuseum Twente. Sofonisba Anguissola, portrettist van de Renaissance. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk. Bank of the free. Namens ZOA collecteer ik deze week speciaal voor Petro in Oekraïne. Een mortier verwoestte zijn huis en maakte zijn dochter invalide. Nu zorgt Petro alleen voor zijn kleinkinderen. De ZOA-collecte is ook speciaal voor Hamza in Syrië, Samira in Ethiopië en duizenden anderen die getroffen zijn door oorlogen en rampen. Geef aan de collectant of op zoa.nl. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Een maatregel die ervoor moet zorgen dat meer mensen hun energieprijzen voor lange tijd kunnen vastleggen, die loopt vertraging op. Het was de bedoeling dat vanaf 1 april, dus vanaf komende zaterdag, er weer meer vaste contracten zouden worden aangeboden, maar dat wordt 1 juni. Nick Wouters van de economieredactie. Ja, een vast contract voor energie. Dat heeft bijna niemand meer, heb ik het indruk. Nee, en de mensen die dat hebben, die delen dat dan ook graag op feesten en zo. Die vertellen daar graag over van, ik heb het op de goede tijd, heb ik het nog voor 3 jaar vastgezet. En nee hoor, ik heb nog een vast contract. Nee, vroeger was dat heel normaal. Eigenlijk bijna de helft van de Nederlanders had een vast contract. Maar de afgelopen tijd worden die nauwelijks meer aangeboden. Heeft vrijwel iedereen een variabel contract. Dus verandert de prijs elk half jaar. En heb je dus geen duidelijkheid die sommige Nederlanders dus wel heel graag willen. En wat maakt dat die energiebedrijven zo terughoudend zijn? Ze durven het niet aan om die aan te bieden, die vaste contracten. Omdat als jij als klant zo'n contract neemt en jij zou vervolgens weer weggaan, dat zou nu best wel kunnen. Hè? Dat je nu vast een prijs afspreekt en dat jij over een paar maanden ziet van, hey, wacht, de prijs is flink gedaald, ik ga een ander vast contract afsluiten. Dan moet jij nu een opzegvergoeding van een paar tientjes betalen, terwijl het energiebedrijf heeft, toen jij dat contract afsloot, die energie ook meteen ingekocht voor die hoge prijs. En die blijft dus met die dure energie zitten. Dus is het voor het energiebedrijf een verlies. Nou, daarom durven ze het nu niet aan om die vaste contracten aan te bieden. En willen ze graag dat die regels veranderen. Ja, dat gaat gebeuren, maar dat duurt dus nog wat langer. Ja, 1 juni. Maar dan willen ze dus wel voor elkaar krijgen. Hoe dan? Ja, maar dat komt ook doordat de toezichthouder, Autoriteit Consument en Markt, de regels verandert over die opzegvergoeding. Die gaat een stuk gaat omhoog. Dus dan wordt er gekeken wat het verschil is in prijs met de marktprijs, wat jij ervoor betaald hebt. Moet je in ieder geval heel veel meer vergoeding gaan betalen aan je energieleverancier als je je contract opzegt. Dat zou eigenlijk al in januari geregeld moeten zijn. Werd dus 1 april, wordt dus nu 1 juni. En dat komt omdat de energiebedrijven zeggen, ja, het is wel een stuk ingewikkelder, dit systeem. Moeten onze computers nog aanpassen. Ja, dan komt dat argument weer van stal. En op 1 juni, dan hebben we het echt voor elkaar. En waar het nu in zit, is dat als jij gaat overstappen van energiemaatschappij, dan willen ze ook dat je meteen te weten krijgt van, dit is de opzegvergoeding. Dus als je dan ziet van, ja, oh wacht, dat is een enorm bedrag, laat maar zitten. Dat je nog op tijd kunt annuleren, dat nieuwe contract. Ja, daarvoor moeten ze de systemen dus aanpassen. En op 1 juni beloven ze, dan hebben we het echt geregeld. Dat wordt de uiterste datum. De vertraging zit er dan niet meer in, maar het duurt dus nog wel 2 maanden. Ja, wat betekent dat voor onze consumenten? Ja, dat je voorlopig nog niet veel te kiezen hebt als je een vast contract wil afsluiten. Er zijn wel weer wat aanbieders de afgelopen weken die het aandurven, maar dan gaat het echt om vaste contracten van een half jaar of een jaar. Dat is niet die zekerheid waar heel veel Nederlanders naar zoeken, want die willen liever 2, 3, soms wel 5 jaar hun contract vastzetten. Ja, dat kan nu dus niet. Straks weer wel vanaf juni. Ja, en dan wordt het ook pas weer interessant om echt op je zolderkamer te gaan zitten en een hele dag naar die energiecontracten te gaan kijken en te vergelijken. Dat moment is nu nog niet zo. Dan weet je ook in juni wat de nieuwe variabele tarieven worden die in juli weer van kracht worden. Dus dan wordt het wel echt een interessant moment om te gaan vergelijken, om te gaan kijken wat het aanbod is van de verschillende leveranciers. Maar dat is dus nog niet dit weekend. Voor die hobbyisten die dat willen gaan uitzoeken, moeten we nog even 2 maanden wachten. Die moeten zich nog even met de belastingaangifte maar bezighouden dan. Die hebben dat al lang gedaan, hobby, denk ik. Dankjewel, Nick. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville heeft een vrouw 3 kinderen en 3 volwassenen doodgeschoten. Na de schietpartij werd ze doodgeschoten zelf door de politie. Correspondent Simone Tucker vertelt wat er bekend is. Eerder vandaag ging hier een 28-jarige schutter met automatische wapens een zijdeur van die school naar binnen en is daar vervolgens meteen om zich heen gaan schieten. 3 kinderen, nog maar 9 jaar oud, kwamen daarbij om het leven. Ook 3 volwassenen kwamen om, waaronder het hoofd van die school in Nashville. En de dader zelf is ook omgekomen bij het vuurgevecht met de politie. Dat gaat om een 28-jarige vrouw uit Nashville. Audrey Hill heet zij en zij zou een oud-leerling van de school zijn geweest. Hoe opvallend is het dat het een vrouw is die dat heeft gedaan? Ja, dat is heel opvallend. Dat hoor je eigenlijk nooit. Het komt ook eigenlijk bijna nooit voor. In de VS is er een database die zich bezighoudt met dit soort massale schietpartijen. Dat wordt aangevinkt als er 4 doden en meer zijn. Nou, in die database van 172 mass shootings was het slechts 4 keer een vrouwelijke schutter. En in 2 andere gevallen, 2 van die gevallen, ging het ook nog om een vrouwelijke schutter die geholpen werd daarnaast met een man. Dus het is echt heel uitzonderlijk dat het hier om een vrouwelijke schutter gaat. Ik las net ook iets over dat er wel iets met haar aan de hand was. Klopt dat? Ja, nou, er is nog weinig bekend over of zij ook echt mentale problemen had. Wat wel duidelijk is dat zij goed voorbereid was. Er waren ook kaarten zijn er aangetroffen. En er komt nu ook steeds iets meer naar buiten over wie zij was. Dus een oud-student van de school. Maar ook dat ze zich mogelijk zou identificeren als transgender. En ja, dat zou wel heel opvallend zijn als dat zo is. Want de staat Tennessee, waar Nashville in ligt, ja, daar is op dit moment heel veel om te doen als het gaat om rechten van transgenders. Die staan daar ernstig onder druk. Dit weekend gaat er ook een wet in waar bijvoorbeeld het onmogelijk wordt gemaakt om als minderjarige een transgenderbehandeling door te gaan. Dus ja, als deze vrouw zich inderdaad blijkt te identificeren als transgender, zou dat mogelijk een reden kunnen zijn geweest voor deze schietpartij. Is allemaal nog onduidelijk, maar daar zullen we in de komende uren waarschijnlijk meer over gaan horen. President Biden die heeft meteen ook gereageerd, hè?

dat zich dat datalek heeft voorgedaan. Dus de situatie is voor iedereen die in de systemen zat, en dat is die 6,5 miljoen, relevant. In onze ogen hebben die ook allemaal schade geleden. Maar lang niet iedereen zal weten van het datalek, en zeker niet van het bestaan van dit massaschade-initiatief, om daar iets tegen te doen. We hebben nu 133.000 mensen die zich actief hebben gemeld. Dat is natuurlijk een fractie van de 6,5 miljoen. En dat zie je vaker in dit soort dossiers, dat het besef bij de grotere groep heel langzaam doordringt. Terwijl het wel heel belangrijk is. Want je ziet wel dat hoe groter die groepen zijn die zich aanmelden, hoe eerder partijen die verantwoordelijk zijn in beweging komen om het op te lossen. Ja, dus ze kunnen zich nog wel melden? Zeker, ja, absoluut. Ja, er is een site voor. Ook als je niet helemaal zeker weet. Maar als je het idee hebt dat. Ja, nee, zeker. Kijk, we checken uiteraard of iemand in die categorie valt. Ja. Dan krijgt hij dat te horen. Maar de kans dat je erin valt is vrij groot, gezien de grote getallen waar het om gaat. Dank wel, Adriaan de Geer. Er is een cao-akkoord afgesloten voor zorgmedewerkers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Personeel krijgt er meer salaris bij. En er zijn afspraken gemaakt over manieren om de werkdruk te verminderen. Daarover vertelde Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. André wil nog weten voor welke zorgmedewerkers nou precies dit cao-akkoord geldt. Nou, daarover zegt de NVZ al het personeel dat onder de cao-ziekenhuizen valt. Dus bijvoorbeeld ook technisch personeel, als ze maar in vaste dienst zijn. Ja, dus ook ondersteunend personeel inderdaad, ja, in de ziekenhuizen. We stonden vanochtend ook stil bij het overlijden van Wim de Bie. Jouw keuzeplaat was er eentje van Coat & Bee, 1948. Toen was geluk heel gewoon. Gezichten in het behang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Maar meerdere luisteraars raakten nu toch in de war. Wacht even, dit nummer is uit 1948. Wim is geboren in 1939, dan was hij 9. Al die getallen nee, ook, hè? Nee, het nummer heet 1948. Ja, precies, met tussen haakjes, of wel de ondertitel, Toen was geluk heel gewoon. Ja, heel veel mensen weten niet dat het van Coat & Bee is, want Gerard Cox heeft het groot gemaakt. Ja, precies. Maar zij hebben de tekst geschreven. Uit welk jaar? 72. En eigenlijk is het natuurlijk het nummer weer van Gilbert O'Sullivan. Ja, precies. Alone Again Naturally, geloof ik. Hè? Helemaal goed. Maar goed, dan hebben we het allemaal weer even genoteerd. En natuurlijk, gisteren hadden we nog een bijzonder pakketje uit te pakken in deze rubriek, na een oproepje voor langspeelplaten voor Astrid. Kregen we drie platen. Door jou, ja. Ja, dat had ik een soort van semi-spontaan gedaan. Kregen we drie platen van luisteraar Chris. Waaronder een plaat die hij zelf heeft opgenomen, waarmee hij nog niet eens zo lang geleden een jeugddroom uit liet komen. Na de uitzending kregen we dan weer een berichtje van een andere luisteraar, Edwin. Die vindt dat de stuurder van de LP's zijn plaatje op de radio mag horen. Ja, nee, ja, dat vinden we eigenlijk ook wel, hè? Ja. Het is dus inderdaad van Chris and the Retros. Chris, ja. Kane, die heeft het allemaal gestuurd. We hebben de LP gekregen. En de LP heet At Last. En het laatste nummer heet ook At Last. Laten we daar maar een stukje van horen. Op de pick-up. Guiding on that bus, lost my motivation, want to give them all the fuss. I'm gonna quit that shop as soon as I've got some euro saved. I'm gonna keep myself right on that road that surely will be paved. I'm gonna make it or it breaks me, takes only some time. I'm gonna make it. Ja. Ik zit wel weer helemaal in de jaren 60, hoor. Ja. Nou, helemaal, ik heb er nooit in gezeten. Maar het voelt voor mij alsof ik in de jaren 60 zit, laat ik het zo zeggen. En Chris schreef ons nog even, want we hadden contact natuurlijk daarna gisteren. Het achterliggende idee was om net te doen alsof het hier om een verloren gaande LP uit de jaren 60 gaat. Ja. Ook foto's uit die tijd en zo. Maar het is, ja, in werkelijkheid in 2015 opgenomen. Ja. En ik vind het wel grappig, hoor, want hij schrijft ook nog in zijn brief. Als we het zouden draaien, daarmee zou je ook een bijdrage leveren aan de diversiteit. Ik hoor nooit muziek van 74-jarige Limburgers. Nou, bij deze, Chris. 3 voor de dag. Het IOC vergadert het in Lausanne over de deelname van Russische en Belarussische atleten aan de Olympische Spelen in Parijs in 2024, volgend jaar dus. Veel regeringen hebben het IOC opgeroepen om deze landen buiten te sluiten. Maar de Nationale Olympische Comité's die zijn het er nog niet over eens. Hoe moet het kabinet verder na de verkiezingsoverwinning van BBB? Daar overlegt de top van het kabinet vanavond over in het torentje. De premier en de vicepremiers nemen allemaal een partijgenoot uit het kabinet mee. politiek verslaggever Ewout Kiewiet over wat dat kan betekenen. Wat je zou kunnen zeggen is dat in ieder geval 3 van de 4 secondanten, als je ze zo wilt noemen, een financiële achtergrond hebben of economische achtergrond. Dus daarmee krijgt het wel iets van onderhandelingen, van geld verdelen. Dat zou de inleiding kunnen zijn op een tussenformatie misschien. We hoorden Rutte dus al over die dunbevolkte gebieden, dat daar misschien toch meer naartoe moet. En bij de ChristenUnie hopen ze bijvoorbeeld dat er nu meer geld komt voor een landbouwakkoord, dat minister Adema wil sluiten met de boerensector, zodat er meer perspectief komt voor boeren om die stikstofuitstoot te verminderen. Ja, en dat geld moet dan komen uit het stikstoffonds van minister Van der Wal. En opnieuw wordt er in Frankrijk geprotesteerd. De 10e actiedag alweer. Dat mensen massaal de straat op gaan om te demonstreren tegen de pensioenhervormingen van president Macron. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij bent in Parijs. Kijken ze daar met angst en beven naar uit? Ja, vooral voor wat er na vanmiddag gaat gebeuren. Kijk, die actiedag is al begonnen vanochtend vroeg met blokkades van gebouwen en wegen. Weet je, overal in het land, stakingen van onder meer het openbaar vervoer. En dan is er vanmiddag vanaf 2 uur die hele grote mars van in het oosten van Parijs, van de Place de la République naar de Place de la Nation. Hele grote mars waar 10.000 mensen worden verwacht. Maar men is vooral bevreesd, wat ik net zei, voor daarna, zoals het als het donker wordt, als dan kleine groepjes railschoppers die alleen maar uit zijn op confrontatie met de politie, weer brandjes gaan stichten, als er weer geweld komt. Daarom is er een ongekende politiemacht op de been. 13.000 agenten, waarvan 5.500 hier in Parijs, omdat het vorige week helemaal misging na de officiële demonstratie. Dit is de 10e grote actiedag. Staat er misschien alweer nog eentje op de planning? Ja, ze gaan door hoor. De padstelling is compleet. Ik hoorde net een vakbondsleider zeggen, hij is toondoof, hij misprijst ons, hij praat uit de hoogte. Het gaat niet alleen maar om de verhoging van de pensioenleeftijd, maar vooral ook de toon van Macron, hoe hij het volk toesprak op televisie en de manier waarop hij die wet, waarop hij het parlement omzeilde. Echt heel erg veel woede. Daar is dan de boosheid over het optreden van de politie bijgekomen. Dus ja, ze zitten muurvast en Macron die is onvermurbaar. Dus ze zeggen, wij gaan door totdat hij inbindt. En Macron geeft geen enkel teken dat hij daartoe van plan is. Matthijs van Wiel in Parijs. Zometeen spraakmakers Guylaine Plag. Ja, ik zou eigenlijk voorstellen dat we gewoon nu naar de hoofdpunten van het nieuws gaan. Want er is natuurlijk zoveel gebeld om een favoriete Wim de Bie moment te laten horen. Dus we hebben een hele rij klaarstaan. Kijken hoe ver we gaan komen. Maar dat het, dat er veel moois tussen zit. Ook qua muziek. Het is niet alleen maar de typetjes die ze deden. Dat staat buiten kijf. Dus geen stelling. En we gaan het ook nog hebben over Quentin Tarantino. Tom Hofman is onze spraakmaker. Om over zijn kracht te praten. Dus het gaat eigenlijk allemaal over legendarische figuren vandaag in Spraakmakers. En we beginnen met genieten van Wim de Bie. Ja, Wouter heeft inderdaad de hoofdpunt van het nieuws. Heel fijne dag en veel plezier zometeen.